It's the boy, the beast and the baby coming at you live. Vem är vem? Det får ni avgöra. Vem? Person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Vännerna och kompisen. Vad finns det mest av i världen? Jul eller dörrar? Jul. Va? Jag har tänkt väldigt mycket på detta. Mm. Vad är det för en ny viral grej? Leicesters. Crystal Palace. Jag vet inte om det är något viralt. Jag har bara sett när Crystal Palace försvarar på det här. Alltså. Ja. Sociala medier kille. Mm. Bara går runt på en träning och frågar folk som går av planen. Typ, vad finns det mest av i världen? Jul eller dörrar? Modos. Modos? Yes. You reckon? Yes. Interesting, okay. Right on it. We don't know the exact answer. It's a current debate. How can you ask me a question and you don't know the answer? It's a debate. Debate. Ska de här fotbollsspelarna stå och resonera med sig själva? It's doors, isn't it? De ska bli jävla förbannade när han inte har svaret. Ja, den engagerar de frågorna då. Men ja, det är jul. Vet ni vad jag hade svarat? Jag glöm. Det var förra trenden. Ja, då tar vi nästa ämne då. Har laddat upp ett magasin med guld. Har ni hört om den här nya virala frågan i fotbollsvärlden? Vad är nästa ämne då? Jag har ett nytt segment. Eller det är en prototyp till ett segment. Det kan vara liksom falla platt. Men, sånt gillar man. Ja, arbetsnamnet är: finns det en skandal? Eller har vi en skandal? Uh-huh. För... Fan, jag lyssnade på ett gammalt poddavsnitt. Minns jag inte vem det var, men du säger någon kändis och sen så typ, jo det är Kid Rock. Mm-hmm. Och så kommer det upp så här, Kid Rock controversy. Och så helt plötsligt så hade han massa typ slagsmål på McDonald's eller sån där och hade en beef med Tommy Lee. Mm. Nej. Så jag tänker man bara slänger ut ett namn och så skriver man skandal efter, eller scandal. Mm. Så kanske man kan lära sig någonting om någon. Det är bra. Mm. Ja. Ja, men som jag tänkte då, ett namn som vi har pratat om här. Martin! Will Smith. Skandal. Ja. Så du gör det live alltså? Det är inget, ja. Nej, det är inget för, utan nej, okay. Ni kan bara slänga ut ett namn här. Ja. Om man googlar Will Smiths skandal så kommer det en Stoppa pressarna-artikel. Mm. Will Smith mörklägger gay-sex-relation. Okej. Okay. Det känns som det finns inte en dropp bevis på det här. Att det är Stoppa pressarna också. Ja. Will Smith är indragen i ett skandalfyllt gay-sex-drama. Mm. Tillsammans med sin nära vän och utpekade älskare försöker han nu skydda en mängd privata videor och bilder från att spridas till pressen. Vem är den privata älskaren då? Dwayne Martin. Hoppas det är Jazz från Fresh Prince. Så de gör men det i varandras rövhål. Det här är ju bara någons fantasi. Ja. Som de har skrivit. Mm, exakt, det är fanfiction. Ska vara sant. Ja. Jag vet ju, alltså han var ju inte så känd då, men det som har liksom varit med längst i hans karriär var ju att han var lite av en douchebag i Fresh Prince. Mm. I början. Att han fick ju typ den första Aunt Viv sparkad. Mm. För att hon klarade inte av honom. Men så blev hon gravid också och då kickade han. Ja. Eller? Något sånt där. Och så sen var han med i YouTube Rewind som gick åt helvete också. Just det är de två skandalerna jag kom på. Den här Dwayne Martin då, han har ansökt om konkurs tillsammans med sin hustru Tisha Campbell Martin. Och nu hävdar konkursförvaltaren att Will Smith och hans hustru har betalt stora belopp för att hjälpa Martin att skydda sina tillgångar. Det ska också finnas information om Will Smith på Martins personliga dator. Martin! Tillsammans med videoklipp och foton som stjärnan inte vill att världen ska se. Men slut. Ja. Martins bästa och sämsta kukar. Har vi bara vi kan testa det bara tesen. Hitler. Hitlers. Ska skriva skandal eller controversy. Du kommer inte få det enda resultat, tror jag. Nej, men vi får ta... Kan vi inte bara ha det stående under avsnittet? En avgränsning kan väl vara att de kan vara levande i alla fall. Och inte diktatorer. Mm. Dave Franco. Ja, den vet jag. Ja. Nej. James vet du. Ja, men det var samma med Dave tror jag. Nej, han är för snygg. Inte han den fula brorsan. Nej, Dave ser ju fan ut som Zac Efron. Ja, men det är ändå jag popular tror, opinion. Ja, jag tror faktiskt. Fan att... Va? Ja, jag tror han räknas som det är fula. Väl den stora skandalen här. Ja, där har vi det. Där har vi det. Det kommer ju bara upp massa James Franco-grejer. Ja, just det. Ja. Men för mig att han gjorde något också. Jävlar vad James Franco älskar tjejer som han har en maktposition över bara. Mm-hmm. Dave Matthews. Mm. Nej, det får inte ske. Du vill bara se världen brinna, Erik. Ja, hela USAs vänliga... farbror. Mm. Okej, vi tar Dave Matthews så kan vi gå vidare. Sen kan vi ta någon under tiden. Ska jag skriva skandal eller kontrovers? Eller skandal? Skandal, för kontrovers är ju bara så här, ja, men... Nej, alltså samtidigt så tror jag det är mer träffar på controversy. Ja, men det känns också som det är låg ribba för det. Att det är så här, han har skrivit någon pro-amerikansk låt och så använder Trump den och så... Ja. Har du hittat nu? Jag vill ha kukbilder liksom. Ja, ja, men det är bra. Det är bra. Där ville rätta det till Dave Matthews band Poop Scandal. Oh, där har vi något. Där har vi något. On August 8, 2004, over the Kinsey Street Bridge in Chicago, Illinois, a tour bus belonging to the Dave Matthews band dumped an estimate of 800 pounds of human waste from the bus's septic tank onto a passenger sightseeing boat on the Chicago River below. Jag visste att det var något med det. Oj, oj, oj. Klipp till deras cover av All Along the Watchtower. Andra har också frågat, did Dave Matthews poop on people? Kan du försöka klippa in typ om det finns någon YouTube-klipp med en nyhetssändning om det? Eller en sån här live-upptagning från båten. I looked back and I just heard the worst screams I've ever heard in my life. I was wearing a white dress that day. I remember specifically. It could have been me. It was just body fluids. All of them. Everywhere. What is... Oh, no. Ah, and then just pandemonium. I actually have a disorder that causes me to pass out anytime I'm around poo. Ja, vi får se vad som... Kul. Hej och välkomna till de tre vännerna och kompisen. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. The baby. Du tog den själv. Men då, Da Baby eller The Baby, okay. Da Baby Controversy. Ja, det finns nog någon ska du säga. Det finns. Oj, jävlar. Som det låter när Dave Matthews buss stannar. Du tänker att den gick på waste. Alltså, att det var den första förnybara energikällan typ. Ja, så är det. Hade det kunnat vara då? Att han hade kunnat vara en tidig liksom, före sin tid. Environmentalist. Istället för typ så här, The Magic Carpet så har du The Septic Bus. The Magic Sharpet. Eller, ja, typ. Det går. Magic Sharpet. Fan avsnitt. Tidig contender. Det är inte... Ja, jag mår bra. Ja, det är bra med dig. Ja. Hur är det med dig, Erik? Jag är the loathsome dung eater. Get that. Elden Ring-skämt. Jaha. Ni ha. Det är så de skrattar i Elden Ring. Nej, men... Det är ditt liv nu. Det är mitt liv. Jag fick äntligen en hobby. Grattis. Kul. Som att spela tv-spel har aldrig varit en hobby. Nej, precis. Nej, men fan, man blir konstig alltså. När man typ släpper allt annat för att bara göra en grej. Mm-hmm. Man slutar vara en fungerande del utav ett samhälle. Mm. Man tänker, vad kan jag köpa på affären som ger mig mest näring för minst nedlagd tid, så att jag är så kort tid från PlayStation som möjligt. Ja, men det blir man, ja, som en Frida Brodén sådär, näringskräms tillvaro. Ja. Barnmat. Så, men istället för liksom min vikt på grammet så kan jag min equipment load på Elden Ring då. Mm. Så ser det ut. Hur är det med dig, Basse? Det är bra. Jag har varit sjuk den här veckan, men, eller så här, lite halvsjuk, men nu mår jag bra igen, typ. Jag har varit hemma i Åmål. Fyra brorsan råkade också ladda ner Elden Ring igår, så jag förbereder mig på att inte se solen efter nästa här. Ja. För vi ska iväg och kolla på konsert i Stockholm. Det finns stor risk att du ställer in den nu, kan jag säga. Ja. Jag tänker, jag ska inte starta det. Det är den sämsta idén jag har hört i mitt liv. Ladda ner ett spel som du har aldrig varit så taggad på det någonsin. Och så ska du inte starta det. Nej. Ja, men du gör ju rätt då. Ja. Så jag säger goodbye, in. Copper Helmet. Hello, Iron Helmet. Ja, hur är det med? Jag är mellan dåligt mående just nu, tror jag. Ja. Jag har också varit sjuk. Är det, alltså, mår du bra då? Ja, just nu mår jag bra. Ja. Men jag har varit förkyld och som jag sa till Emil, jag har fått tagit min klass själv idag. Och de är jätteduktiga, men jag kan bli vild på dem. Mm. Jag blir inte snäll. Men, och just nu är det bra. Men... Kristoffer Schalpberg, skandal. Ja, ursäker mig. Controversy. Jag blir vild på dem. Check. Jag är inte snäll. Är Kristoffer Schalpberg salta handen? Men det kanske kommer framgå också att mitt kök är full av asbest nu när jag ska renovera det. Den vill man inte ha. Nej, de använder det limmet för golvet och vi har skickat in det på prov i måndags. Så vi väntar på svar där. Rivningen ska ske i övermorgon. Mm. Fan, kan vi inte bara ta en sekund och uppskatta resan vi har varit på ihop, killar? Ja. Det började med liksom, vi super och kör fulla till Gant och vi ska supa och bada och köpa glass. Och nu bara asbest i golvet och ungen kommer ju fan snart. Ja, då kan ju inte frugan stå där och bända plattor, utan det får ju jag göra. Jävla kollegor som är sjuka med eldodisen, han kostar som fan halv lägenhetsrenoveringen. Ja, jag gillar det. Ja, jag med. Men ett extremt dystert sätt att se på sin tillvaro, att såhär, inte ens när du mår bra så kan du tänka på det, utan det är att du mådde dåligt och ska må dåligt igen. Jag längtar till dåligt mående. När vi började här också, att det här var inte bra för mitt mentala tillstånd, att det ser ut så här på bordet. Ja. Börjar bli lite fragil. Ja. Men kan du inte ta alla ungarna som du får ta hand om själv, låt dem bryta upp golvet, hoppas att några stryker med i asbestförgiftning, och sen så ber du någon annan lägga en nytt golv. Step 4, profit. Yes. Yeah. Step 3, frågetecken, frågetecken, frågetecken. Step 4, profit. Lägg de resterande ungarna som golv. Det är nytt. Lägga flytspackel mellan dem. Och sen bara på med parketten. Första gången jag hör ordet flytspackel. Ja. Tack. Det är väl bara lite lösare vanligt spackel. Men jag tror det är så här. Alltså för vanligt spackel är ju... Om du ska gå in på det här, så är det för att golvet är... På tal om nya segment så har jag en liten makeover. Jag tyckte det var härligt förra gången i nyhetssvepet när vi diskuterade mer. Så debatt. Nyhetssvepet byter namn till månadens snackis. Mm. Jag har en jingel, vi kan spela den. Det tycker jag. Åh, vad den låter som att den kommer från samma tid som ingen vill veta var du köpt din tröja. Senare faktiskt, mycket senare. Men, ja, men du har gjort den nu antar jag. Ja, men... Men det är en Danny Saucedo cover på en Tommy Nilsson-låt. Mm. Det är dags att snacka drev. Mm. Jaha. Vad det är jag sjöng, om man inte hörde. Okay. Och ja, vad kan man tänka, vad är månadens snackis? Det är ju att Peter i Musiknyheter har ringt runt till partiledarna och frågat vilka deras favoritlåtar är. Mm-hmm. Men ni kan få gissa, tycker jag. Ja, jag tänker det. Det är väl bäst upplägg då. Ja, när statsminister Magdalena Andersson får AUX-kabeln så blir det... Oh. Det blir en powerkvinna. Det blir en svensk. Robin. Den är bra. Men jag tror hon nej, hon vet inte vem Robin är. Ace of Base. Vad heter hon, den feta Sarah Dawn Finer? Ja, det är precis. Ja, men jag skulle inte ha delat med mig vad jag tänkte. Nej, jag ni kör eran grej. Ja, men jag hade sagt typ Coldplay. Mm. Jag säger Cardigans. Det är det här. Va? Du skojar. Jag har respekt. Jag har faktiskt vänt upp som fan till henne innan. Men det här var ju liksom... Hon har min röst. Ja. Mm-hmm. Där vann hon mig. De är skithäftiga. Slutcitat. Nice. Nästa då har vi Miljöpartiet. Jag måste. De är ju ändå typ Mellanöstern, va? Ja, Sverige är väl Azerbaijan eller Armenien. Just det. Men då är det lite så här flyktingvärnande också, att så här, ja men det enda stora ja, men om vi analyserar så långt bara, så finns det ju en vinkel där också. Hon känns ju genuin för att göra något sånt. Ja, tyvärr. Jag gillar mer Leffe som hade kört på något, så här, någon med en skandal hade Stefan med Gary Glitter som knullar barn nu. Man war. Warriors of the world. Fortsätt. Mm. Miljöpartiets språkare Per Bolund då. Han är så jävla tråkig. Ja, exakt. Det måste ju vara åt det hållet i musikväg också. Jag tänker att det är typ så Michael Jackson. Fast det får han ju inte säga. Jag tror han säger ABBA. Oh. Jag måste se en bild på honom. Vit medelålders man. Han ser verkligen ut att heta Per Bolund. Verkligen. Ja, sommaren är kort kanske. Ja, jag tror fan Journey. Det är mer aktuellt än så. Det är liksom, om du ska säga någon nu med bra, det får dig att verka bra när du säger den här artisten. Som är lite leftfield också. Det är ju inte liksom System of a Down, men Yasin. Einar. Han bara rip, sätter sig på ett knä eller något. Ska vi spela? Kör. Ja. Du hade inget passande när du såg. Nej, jag blir ännu mer birrad bara. Ja, vi har det här. Tråkig låt. Nej. Per Bolund har aldrig lyssnat på Lil Nas X. Nej, han försöker få välja det här båda. Precis. Den här har de möjligtvis på hemma när en främling knullar Per Bolunds fru framför honom. Ja, men du kanske inte är så bekant med Lil Nas X, men han är ju en av de mest flamboyanta. En av de få öppet homosexuella i hiphop-världen. Och det är billigt. Liksom. Ja, men det är Country Roads, tänkte jag säga. Vad heter det? Ja, jag tänkte samma sak alltså. Men när han tränar då, vad blir det då? Då blir det kanske lite mer up-tempo. Ja, de får välja flera. Ja, alltså. Just den här blev det flera. Är det denna sidan årtusendet? Ja, both. Oh, men just den här låten. Okay. The Game. Nej, lite mer i Eriks gamla ballpark. Ja, men kan det vara så här uptempo? Jag tänker att det är typ Foo Fighters åt det hållet. Det är åt det hållet. Inte Alexis on Fire typ. Nej, det hade varit respekt. Ja, då hade han fått era Chili Peppers. Jag tror han har pumpar Per Bolund. Tänk om det är samt av mig. Respekt. Mm. Till dig, till din fis alltså. Inte till musikvalet. Inte till PR. Men det finns ett till språkrör i Miljöpartiet. Märta Stenevi. Ja. I Rom med Rasta. Nej. Nej. Absolut. Det är Amanda Lind, för detta kulturministern. Märta Stenevi är din geografilärare. Bara, punkt. Ja. Björk. Bra lyssning. Det här är svårt, då. Ni kommer inte gissa det. Men kan du inte säga årtionde i alla fall? Jag vet inte. Det här är... Genre? I musik? Jazz, skulle jag gissa på. Oj. Jag kommer inte ihåg det. Ja, det heter Gurus Jazz med Täs. Ja, men respekt ändå, ja, på ditt eget val i alla fall. Oh. Det är hiphop med jazz. Tänk hennes jävla badbollsbuk som girerar till det. No, det är så jävla. Det är väldigt folkis att hon har gått folkuniversitet eller folkhögskola. Får man ta en öl? Ja. Jag blev på humör nu när jazz kom in. Och tog jag gemensamma låten. Vi tar en deras gemensamma låt. Ja, deras, alltså när de så det är en för partiet nu då, ja, typ, men för eller? De två när de är tillsammans så lyssnar de på det här bandet. Du låter så arg så det är typ Biffy Clyro eller något. Ja, men det är ju den lådan, det är ju inte Coldplay som du sa förut, utan det är mer lite mer alternativa lådan, fast svinstort band. Skulle jag kunna lyssna på det? Ja, absolut. Alla är, skulle jag säga. Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Oh, wow. Bra jävla gissning. Vad heter deras klapp? Fanns det klapp? Till eller? Home. Ja. Ja, men jag tror att vi tre, i alla fall du och jag, har kanske sett de här. Jag säger Kings of Leon bara för att. Ja. Killers. Ja, det är det här. Jag sitter de här och mättar. Nej. Inte en chans. Miljöparti! Ja, det är lite vidrigt är det. Här då, Annie Lööf. Här måste man väl ändå. Jag har gjort ett medley, så ni kan, ni har. Då vet jag vem det är. Ni har tre, ja, fyra gissningar. Eller det är fyra rätta svar. Jaha, okej. Okay. På olika artister. Ja, okej. Okay. Jag kommer att säga Thomas Ledin. Kan du inte lägga in vem vill bli miljonär musiken när man låser in ett svar? Ja, precis. Han säger så. Jag svarar A. Thomas Ledin. Ja, vi hör. Svenskt. Det är svenskt. Det är klart det är. Hon är fan centern. Heter och så måste ni ha fyra olika artister för hon kan inte välja sida. Liksom. Nej, hon måste vara i mitten. Jag säger B. Tommy Körberg. Maggio, en av dem. Vi lyssnar. Och på fjärde. Robin. Robin. Robin. Jag tror du skulle naila dig nu. Det här är Miss Li. Men du sa, jag kommer säga. Snyggt. Det är första rättet. Kanske. Jag tror. Fingret på Centerpartiet. Musiksmaken. Och sen sista. Svenska Frozen. Jag har barn, jag är mamma också. Jag är precis som ni. Ja, det är så patetiskt att hon ska gå runt och behöva lyssna på den 100 gånger om dagen och sen låtsas att hon gillar den. Mm. Ulf Kristersson då? Ja, här är det Seven Nation Army bara. Han gillar, han kan inte välja låt från Ilmarik-plattan med Nas. Ja, men det är lite sån hög svansföring han rör sig med. Ja, inte riktigt Nas då, men. Nej, men det är, ja, det är fin kultur liksom. Är det svenskt? Nej, Amerika. Amerika? Jag tror att han kommer säga typ Sinatra för att han tycker att det, han framstår så jävla sofistikerad när han säger det. Ja. Men hade du inte sagt det så hade jag chansat på First Aid Kit typ. Att det är den lådan liksom. Det är den lådan, men inte svenskt. Vad heter de? Chaim. Chaim? Är ja, de har gjort musik. Men det blir Taylor Swift's All Too Well. Poserande och provocerande nog Taylors version, som är 10 minuters versionen av låten. Den låter så här. Han står på Taylors sida här. För när hon släpper sitt album, hon släpper ju om alla sina album, så hon ska äga rättigheterna. Det Taylor's version är väldigt viktigt att poängtera. Konstigt att han skulle stå för det av alla. Mm. Men jag tänker så här, han vet bara om Taylor Swift för att han älskar egentligen John Mayer och att han tycker att John Mayer hade rätt. Så han skrattar sig till sömn för att han lurade alla att han hejar på Taylor Swift. Mm. När han lyssnar på vilken är hon är med på från den Battle Studies. Det kommer jag inte ihåg. Nej, okej. Okay. Sen har vi Ebba Busch, Dr. Alban. Är riktigt bra tung svensk gängrapp, tror jag. Så här är det ju nu när du säger det, att hon fick ju jättemycket skit förra året för att hon satt i en bil med typ Margot Ditz och sjöng med en jazzinlåt eller något. Mm. Som var skitpinsamt. Så och innan det har hon ju rappat Timbak i Så ska det låta. Oh, just det. Om det här, ja, men den handlar väl om abort, den låten. Det är väl lite kul att hon rappar den. Vad det löser sig. Ja. Är det inte typ intro till Rugrats då, för att hon ser ut som en karaktär och den serien? Ja, det gör hon fan. Jag säger ändå, det är henne jag vill ha på Taylor Swift egentligen, men... En äldre Taylor Swift? Ja. Är det hon har valt? Fäven hiphopens 10 budord. Nej. Det är ju den jävla gamla sprittaggan ju. Vad heter hon? 9 to 5. Ah. Dolly Parton. Ja. Joni Mitchell. Ja. Mm. Är det? Ja, Joni Mitchells A Case of You som hon också sjöng i söndagsintervjun. Men det har jag inte hittat, så vi får nöja oss med Joni Mitchells version. You're in my blood like holy wine. It tastes so bitter. Går in i en studio som inte kan spela in highs, bara mids och lows. A case of you. Kinta. On my feet. Ja. Mm. Ebba Busch har aldrig lyssnat på den låten. Sen. Hon har lyssnat klart i alla fall. Nej. Undrar om Kristersson har lyssnat klart 10 minuters version. Nej, det har han inte. Jimmy Åkesson då? Vad blir det där? Kan vi vara riktigt kontrovers? Ja, kan var vi, inte för. Nej, precis. Nej. Kan vi inte hålla oss från att säga Ultima Thule? Ja, ja. Ja. Men men det är det. Men det kan inte vara ett case of self promotion här då. Nej. Mm. Nej, bedårande barn. Ja, att han säger bedårande barn. Det hade varit så jävla roligt. Det hade varit det mest Jimmy Åkesson att göra och trolla den här intervjun. Lilla syster säger jag. Ja. Pretender från förra årets Melodifestival. Ja, ja, men kan ju mustasch. Han gillar den här patteskandalen. Ja, mm, precis. R.E.M. Vi har klar med Jimmy bara. Ja. Dio med We Rock. Är det hi-hat det heter den som är stängd här? Ja, det är Ryder när han slår på klockan där. Ja, ah, inte det typ jävligt rasistiskt. Så fort liksom, så Ryder går in. Det är Nico McBrains favoritinstrument i världen. Ja, och det är ju ganska många rasister som lyssnar på Iron Maiden, skulle jag tippa på. Mm. Sant, sant. Så jag menar liksom att det är rasisternas cry to war, att det är det de hör. Ja. När alla andra går med såna stora såna bongotrummor liksom, så här war drums, så går någon med en hi-hat eller en ride. Ja, precis. Så när vi kommer fram till Nyamko Sabuni. Mm. Vad lyssnar hon på? Malena C.C. Diamond, Michelle Obama Pussy. Lyssnar hon på? Jävlar. Nej, jag har ingen aning. The Libertines. Jag tror det. Jag tror det kan vara Ultima Thule. Fiskaröster då. Ja, men är det internationellt? Ja. Africa med Toto. Lägg dig hem. Oh, blässa regnen hemma. Oh, jag vill säga att Erik är det här. Det är så uppenbart när det kommer att vara Beyoncé eller Alicia Keys. Ja, det har skit. Han har bara det. Jävla... Det är Bob Marley. Särskilt Uprising-skivan. Jävlar vad hon har 420 blazat till den här låten då, Nyamko. Sen har vi bara Nushi kvar, Dadgostar. Åh, oh, gud, det är typ så här. Enrique Iglesias. Vem är det som har gjort I Will Always Love You? Whitney Houston. Ja, det är något sånt där. Bara så här. Middle of the road. Det får inte stryka någon mot hårs. Du vet inte vad du har, fast du måste tänka på något annat sätt. Vad sa du? Jag sa massa grejer. Du sa middle of the road. Du får inte, liksom, Bruce Springsteen. Du ska inte trampa någon på tårna här. Mm. Förlåt, men nej, då vet jag inte. Men du får tänka lite utanför boxen här. Utanför boxen, inte trampa någon på tårna. Ja, jag, är det någon rullstolsbunden? Jag vill bort det, tror jag, när jag säger så. Ska jag bara säga. Hon lyssnar på P3-musik. Ah. Så jag tänkte vi kan bara gå in och lyssna vad spelas på P3 just nu. Mm. Så vi ser vad det är. You wanna take pics with the belts in the ring, but don't open the gym. Enough girls dating their biggest haters. How a boyfriend don't want her to win. Alright, rare. I want my girlfriend never wanna see me have a good time out. Starlight. Yeah. Just that. Fly me to the moon, let me get some space. Seeing them stars in a private story, I dust that chick. She got no grace. Norsi är den tråkigaste människan jag vet i hela universum. Mm. Tätt följd av Amy Adams. De två är liksom drog in henne, vänta. Ja, men de är bara liksom, de är fan flytspackel de två. Deras USP att det blir rakt där de är. Fy fan. Ja, det var det. Jag vill bara spela upp. Hon kunde inte säga någon artist. Hon sa nej. P3 musik. Mm. Jag lyssnar på P3 musik. Ja. Blir provocerad. Så fan. Måste ju för fan välja en artist, jävel. Står för någonting. Ja. Jo, men verkligen. Ja, sen vill jag bara spela upp en grej. För det har ju varit Super Bowl sen senast. Mm. Och jag tyckte det roligaste med Super Bowl halftime-grejen var att de här tuffa rappartisterna inte fick svära som de gör i sina låtar. Så det var så här. Det var inte Dr. Dre, motherfucker. Jag kommer inte ihåg vad de sa då istället för Dr. Raymond. Men det var någon som svor. Som blev typ hyllad efteråt. Ja, jag vet att Eminem gick ner på knä fast han inte fick göra det. Jo, men det kanske är Snoop Dogg ska säga så. Ja, men it's Dr. Dre, motherfuckers. Mm. Fast så censurerar han sig själv till det här. It's Dr. Dre, you little busters. Men det är bara han som kan få det att låta coolt. jag stöttar det. Alltså, det är så jävla bra. You little busters. Jag kan klippa in han, vad heter han? Crip Mac. Ja. Nej, jag säger Custis, säger han. För han får inte säga B, väl. Han är Crip. God, great man on hood. But I'll fuck your wife, Custer. Who's Custer? A Custer is a buster with a C. I'm a motherfucking Crip. Oh. Hur fan är det? Ja, han får säga blood, alltså något som börjar på B. Ja, exakt. Ja. För han är Crip, så han säger Custas istället för Bustas. Ja. Jävlar. Där var det. Jävla liv att leva. Ja. Du får inte säga B. Det är som en sån här jobbig kväll på det här Hej Knäckt, eller vad det heter. Ja. En sån jävla regel som man blir sur på bara. Ja, heter lever. Det är också så här med Crips, att det är så mycket regler. Snoop drar ju det i en låt att så här, I keep a blue flag hanging on the left side, but only on the backside. Yeah, that's the Crip side. I keep a blue flag hanging on my backside, but only on the left side. Yeah, that's the Crip side. Det är så här, fan, vart var det de skulle vara nu? Så mycket jag skulle göra bort när jag blev skjuten. Sen har jag bara en sista grej. Jag tyckte det bara var kul, för jag lyssnade igenom Oliver. Donald Lillebror heter han, Oliver. Ja. Han har ju släppt en EP nu. Oh. Se om jag skriver upp vad han heter. NVTO. Ja, NNBO heter han. Ja. Och EPn, startup ändå. EPn heter 20.02.19.99. Ja. Han är född då. Ja. Grattis i efterskott. Men först vill jag spela upp en gammal D3VK-avsnitt. Okay. Som går så här. Det är från Mr. Kuk-avsnittet. Oj, det är länge sedan. Nej. Nej. Jag har ingen aning. Ja, då går det så här. Ja, men söndag är Guds dag. Mm. Vilodagen för några, inte för oss. Nej. Dead life. Dead life with the dead bod. Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too. Dead life with the dead bod, bod, bod, bod. Dead life. Mm. Ja. Ett mediokert skämt i Mr. Kuk-avsnittet. Så lyssna igenom den här EP:n. Det här är första låten. Så ser man gör det bättre. Jag kan inte spela den här. Eller hur den går. Som eko. Jag kan inte spela den. Jag kan bara spela den här. Vad var den heter producenten? Bakgrundsgitarren. Som det smäller strängar left and right. Oh, ja. Ja, det var första låten på EP:n. Titeltrack. Hur många låtar är det? 5 tror jag, inkluderat den då. Ja. Men jag tycker det, jag sökte ju på så här radio station jingle eller sånt där. Och det är i första klippet. Det var så här massa, men det var den jag fastnade för och det var den Oliver fastnade för. Jag gillar. Känner du igen den direkt också? Ja. Det här är någonting så. Jag gillar att det, vi har hittat nya aerobeats.com. Ja. Bara googla det man vill ha. Hur fick du reda på det? Följer du honom någonstans? Nej, eller? Det var Donald som hade länkat den. Ja, okay. Ja, jag gillar att det ska vara så här, någon artistic expression, första låt. Sätta standarden på han tänker att det är som hans intro på Songs for the Deaf med Queens of the Stone Age, med radion och allt det där. Det här är hans liksom stämningssättare. Det är lite såhär konceptalbum. Men det är radiostation, jävla trött koncept att köra på. Det känns som det har gjort 40 gånger. Men här kommer så Oliver och revolutionerar det. Ja. Genom att sitta och... Det är superhype intro och så kommer det där. Ja, men jag kan inte spela den där. Jag kan lägga echo på den. Var det bra då? Jag har bara lyssnat på den här låten. Kan vi inte lyssna på en till? Ta nästa då. Okay. Eller om det är någon vi inte har hört. Okej, låt nummer 2 då. Wobbling Pudding heter han ju. Producenten. Det låter absolut som en fiende på Elden Ring. Ja, låt nummer 2. Här är gitarren. Det blir bättre när han la echo på den. Det är så fult allt på något. Det blir ut med datorn. Okej. Vi har något hem i talen. Det är inte deep in the bag. Det är inte deep in the bag. She give me head in the back of a whale. Yeah, my eyes, they disappear up in the air. Just like magic, call me a wizard, but I am a boss. This straight move, this straight buzz. Watch how I move, say that I'm lit. I don't need no city, cause I give a bit. Ja, så låter det. Jag hörde inte ett jävla ord om honom. Alltså, alla hans syftningar så här på slutet. Jag hörde inte någonting, jag vet inte vad den handlar om. Deep in the bag, deep in the shit. She's giving me head in the back of the whip. Du kan sånt här då. Kråk adverb eller adlib på det sen. Kråkarna spekulerar 2 av 5. Oliver, du är från Fängefors. Det är ingen som suger av dig bak i bilen. Nej. Och så deep ner i båten. In the bag kommer du aldrig att vara. Nej. Ut på knarrbil med dig. Ja. Ung jävel. Kul. Ja, riktigt bra jobbat med riktigt bra paketering. Tack. Ja, vi får se vad som jobbigt kommer. Jobbigt hade varit att ha ett syskon som började så där om man var tvungen att stötta. Det hade varit en mardröm. Ja. Jag tror inte jag hade stöttat. Jag hade alltså David hade fortsatt sin saxofonkarriär så hade jag definitivt varit där och länkat. Ja. Det är credit nog. Bara saxofonsolon på SoundCloud. Deep in the bag. Ja. Köra bara men saxofon. Så där när man vet liksom att allt är bara lögner. Ja. Ja, men precis, han kollar ju på andra musikvideos och skriver sina texter utifrån vad som händer. Det är så syntolkat. Av vad som händer. Closed captioning av ett riktigt rappliv. Från en vit snubbe i Fängefors. Ja. SVT 24 att de sänder Oliver sträcker ner sin hand i bagen. Ja, men han sitter och kollar på en musikvideo. En så här explicit musikvideo. Och så skriver han vad som händer bara. Okej, nu har jag en idé här då. Nu kommer det. Nu kommer veckan, månadens request. Jag vet att du ska renovera ditt kök och så här, men skulle du kunna kolla på Oddasatt och göra en Oliver-grej av Oddasatt? En syntolkad rap av Oddasatt. Ja, jag försöker. Ja. Sovat ma pokkisti viesyn tuonasti kiirelt karasogas läval pooles. Ta meeltis pukta haastalu, said mu hooja ihotsu jõutu. Soluppgång, soluppgång, Oskar nu ett konstigt hus. Puss på kinden på en skolgård, det är ju ganska sjukt. Dump truck slungar snö, sjukhuset är uppspidat. Kanske någon form av avancerad samhällskritik. Fiska krabbar, tip i tält, även kallat kåta renar. Hoppa kranen, sitter fast på en jättebåt. 14 plus, 800, åker i ett slädenståg. Samer skrattar, där har vi ådasats logga. Då ska vi se vad det handlar om idag. Det är fredag kväll, kavajen sitter bra. Skippa polon bara. Någonting om att renägaren inte har det bra. Vem kunde tro att samer inte har det bra? Nästa nytt är att samer inte har det bra. Och någon mer om att samer inte har det bra. Tack och lov blir det 70-årigt renrally i år. Samer har det ganska bra ändå. Vi älskar Oda Sato. Det är ju inget snack om. För det här är, ja det här är syntolkad rapmusik. Vi älskar Oda Sato. Det är ju inget snack om. För det här är, ja det här är syntolkad rapmusik. Shoutout till Sápmi. Jag vill bara nämna att vi var hemma i Åmål och det blev ett jävla barnkalas av det hela. Inte så jävla deep in the bag var vi. Nej, jag trodde att det bara var jag, Erik, Emil typ som skulle, ja så var ju Malena och Emma med. Ni skulle testköra lokalen eller? Ja, men vi blev hembjudna till Johan och så nu kommer dit så är vi 15 pers där. Oh, så är det bara, alla är där. Chloe var där och så var, ja Juni var ju, blev ju nattad och hemkörd. Och så, var det någon som hade fyllt år eller? Nej. Nej, bara spontant. Frida. Ja. Men Frida? Jag skojar. Jag skojar. Men vad tyckte du om Emma den kvällen? Det är fan var tredje avsnitt. Let's go, let's go. Jag hade inte så mycket problem med henne. Det var, jag tror vi pratade om det på vägen hem. Och Marlene är ju en mycket mer liksom så här. Hon har inte varit där så på ett tag liksom med Emma tror jag. Så hon blir arg igen. Hon har ju inte utsatts för Emma så mycket som vi. Det är ju kanske femte gången hon träffar Emma. Hon lyssnar ju för två nu också. Ja. Men jag hade inte så mycket problem med henne. Nej, det hade ju inte jag heller tills jag märkte på Malena när vi var, för vi skulle hem. Och jag märkte på Malena, hon satt bredvid Emma. Vi körde något sällskapsspel. Och jag började hata Emma via Malena. Ja, vad fint då. Det är det finaste du har sagt då. Det ska du spela upp för Malena. Det säger ju talet på bröllopet. Ja. Ja. Nej, men det var, hon var, jag tror hon var i fullast där. Det säger ju inte så mycket. Men hon sänkte en vinare tror jag. Ja. Och jävlar vad stor hon är nu. En bib. Ja. Nej, men en flaska. Men hon var, har hon expanderat? Marlene sa det, för vi åkte med dem hem. Vankas giftermål. Hon är säker nu. Ja, ja. Tror hon. Ja, men när vi åkte med dem hem så var det ju inte, alltså när man träffar Emma själv då typ med Emil, så då är det okej. Men hon var jävligt jobbig alltså och lyssnade inte på vad folk sa. Och vi körde en sån här charadlek och sånt som man skulle gissa. Och det var hennes, hon bara. Ja, hon bara köta. Hon och Lisa satt och kollade Melodifestivalen medan vi andra spelade typ. Och hon lyssnade inte. Är du seriös? Nej. Hon höll i charaderna typ då. Och sen så skulle man gissa på massa saker. Men så kunde vi säga rätt svar flera gånger. Men hon bara var uppe i sitt. Ja. Men hon Lisa hade kalorier sa, i öronen bara. Lisa sa nog den där tragiska grejen jag hört. På hon är hemma med Juni nu hela tiden. Och Jim jobbar. Hon sa att hennes dagar går bara ut på att Jim ska komma hem. Och de längtar bara till helgen. Det är det hennes liv går ut på nu. Du är hemma med ditt barn. Du kan väl göra något åt det. Hon har inte träffat folk sedan innan pandemin typ. Hon bor ju för fan i en skitstor stad. Som hon kommer ifrån. Hon borde ha hur mycket umgänge och kontakter och aktiviteter som helst. Slottskogen, kolla älgen. Men hennes syster bryr mig mindre. Jag vet. Nej, men det är bra att du sa det ändå. Men... Ja, men det var bara det sorgligaste jag hört på Lägge. Men det är samtidigt inte under vad man förväntar sig. Hon fick också en mini-ångestattack där hon skulle hålla i, jag tror det var charader, eller något typ med andra ord. Skulle vi gissa på saker? Jag tror det var om andra världskriget eller om det var kalla kriget som hon skulle förklara med andra ord. Olika saker som hade med det att göra. Och då satt hon typ så här, ja men det handlar om Berlinmuren, och sen så helt plötsligt gjorde hon så här, Och så trodde vi att vi skulle gissa på det, men då var det så här, nej, jag fick bara en episod. Oh shit. Ja. Ja, men kan vi bara komma överens om att bröderna Alexandersson har den sämsta smaken i kvinnor? Ja. Av alla någonsin. Ja. Nej, helt ärligt nu så skulle jag hellre ta mitt eget liv än att vara med någon av de två kvinnorna. Jag med. Ja, resten av livet. Ja. Jag med. Alltså bara tillsammans. Med... Ja, ja, precis. Ja. Om jag kom hem en sån här torsdag, Emma satt där och expanderade live i soffan när jag kom hem från jobbet, då hade jag bara gått ut på balkongen där och bara tippat över. Mm. Gjort en, vad heter han, Tom and Baratheon. Ställt upp bara. Ja, exakt. Exakt. Ja. Fast för motsatt anledning. Han gjorde väl det för att, ja, för att de dog. Ja. Han förlorade sin kärlek och du fick. Ja. Men fan vad kul att det blev folkfest. Mm. Jag har också ett nytt segment faktiskt. Jasså. Ja, jag kallar det för arbetsnamn Worst Takebook. Okej. Okay. Mm. Okay. Patent pending. Så jag bara skannade. Jag fick ett exempel i veckan på en riktigt dålig take på Facebook. Mm. Och tänkte att jag kan väl bara dra, för jag är inne. Det är som att vara heroinist för mig och vara inne på Facebook. Jag vet hur dåligt det är för mig. Men jag måste ha min fix liksom. Mm. Och så ser man så mycket skit. Och jag tänkte, det kan vi jobba med. Det kan vi göra någonting av. Mm. Så jag sparade ner 3 statusar från månaden som varit. Mm. En tycker jag dock är bra. Men den fick vara med ändå. Så här har vi, vem börjar vi med tror ni? Toto? Hörda. Nej, hörda. Ja. Men du har egentligen sagt de två grejerna, de två dåliga takesen. Båda har med Toto och den andra har med hörda att göra liksom. Okay. Så det är kul. Mm-hmm. Okej, hörda. Enligt SVTs granskning så rör det sig om närmare miljarden varje månad. Vart tar de pengarna vägen undrar jag? De senaste åren så har jag blivit mer och mer för det amerikanska systemet. Men vi får ju gratis sjukvård i Sverige. Det argumentet brukar komma ganska snabbt när man säger så. Då säger jag så här. Hur många gånger under mina 30 år har jag varit på sjukhus? Frågetecken, frågetecken, frågetecken. 0 kan jag säga. Jag betalar däremot 110 000 kronor om året i skatt. Jag har jobbat i 10 år. Det vill säga 1,1 miljon. Hade jag haft extra kassan som jag istället gett bort till staten men inte fått ett skit för. Och nej, man kan inte komma och säga att skolan är gratis. I USA är den gratis ända upp till college, vilket är våran högskola, universitet. Enda skillnaden är skolmaten som inte är gratis. Men den hade jag gladeligen betalat om jag hade kunnat spara 1 miljon. Det hade det var... du inte gjort då, men... Nej, det finns ganska mycket att dissekera. Ja. Bara... Jag har sett kommentarerna på den också. Ja, okej, okay, vad bra. Utmanad alltså. Mm. För det är då en artikel tillhörande här som är så mycket tjäna staten på bränsleprischocken. Mm. Och där finns det också ett tillägg att innan han skrev den statusen så tog staten bort det liksom bränsletillägget, den extra skatten på bränsle för att priserna är som de är. Mm. Men det hade väl han lite missat då kanske. Som att staten vill gå med vinst också, som att det sitter så här rika jävlar och plockar utdelning från staten högst upp. Ja, och jag menar så här, han har inte fått ett skit för sin skatt, men han hade inte haft vägar att åka på. Han vet inte vad, alltså han vet inte vad han har. Han existerar, ja, på precis, grund av staten. Jag tror det är någon i kommentarerna som tar upp det. Att så här, jag har inte varit, jag kan räkna på 0 fingrar hur många gånger jag har varit på sjukhuset. Och säger sådär, ja, men du har ju 2 barn. Ja. Du har fötts liksom. Ja. Du har använt dig av svensk sjukvård. Födde ni dem hemma eller skrev han typ det? Jaha, nej, men säg att det kostar 50 000 eller någonting då typ. Alltså han kommer bli så jävla ödmjuk när läppa vad behöver fan cellgiftsbehandlas för något. Ja, det känns inte som det är långt borta heller. Ja, det vet inte jag. Nej, men det känns som att det ligger inom. Ja. Den enda människan trolla honom då. Och skicka alla gamla statsar tillbaka till honom. Hon bara var jävlig. Nej, jag ska inte sjunka så lågt. Nej, fan, det, jag vill ibland bara. Jag hade tänkt säga att den enda människan jag önskar att jag ser hans barn på barncancerfondskalan. Drömmen. Det är som det Aftonbladets sista frågan är det här, vad önskar du dig mest just nu? Ja. Att någon i Hördas familj ska bli allvarligt sjuk och behöva utnyttja sjukvårdssystemet. Hördas familj steg 4 cancer. Ja. Jävlar så ignorant han är. Mm. Ja, det är liksom, det är minuskapital på IQ-kontot bara. Har du några, men hade du några goda kommentarer eller var det någon som liksom... Nej, men han får ju i regel en som kommenterar och det var den där snubben då. Så. Ja. Är det hans barn? Ja, ja. Är han pappa? Ja. Mm. Jag trodde han hade inte gift in sig, men jag trodde hon hade sig innan. Han har ju kackauran då. Mm. Men tyvärr. Det var därför jag trodde att han hade mag och liksom kom och... Ja. Den andra statusen. Den är inte från Toto. Nej, men den handlar om Toto. Nej, den... Toto har kommenterat. Nej, den... jag hatar den Toto på hade samma... Kunnat skriva det. Ja, jag hatar den på samma sätt som jag hatar Toto-statusar. Ja. Ja. Vill ni att jag säger namnet redan nu? Ni vet vem det här är, eller ska jag läsa statusen? Läs först, tycker jag. Det är så interaktivt avsnitt, jag gillar det. Vad sa du? Du har gjort det mot dig själv. Ja. Din mage kurrar. Den suktar efter prima neapolitansk pizza. Du tar automobilen till Årjäng. Du gör en sedvanlig burnout. Ger en slant till knådmästaren Filip. Och får en rykande färsk superb italiensk pizza i utbyte. Det är inte vilken pizza som helst. Nej, nej. Pizza har knådats villkorslöst i en timma, eller i timma efter timma, av Philips nästintill italienska mastodonta nävar. Och sedan tagit en het åktur i Årjängssonens hemgjorda extravaganta pizzaugn, som närmast kan likna vid Dantes Inferno. Årjängs italienskt hantverk i sitt esse. Och det bästa av allt är att slantarna går oavkortat och pronto till de drabbade människorna i Ukraina. Gör en mänsklig handling och en pizzahandling i samma veva. Två fluer i en smäck, som Norrbaggen säger. Kort och gott, den 2 april, gamla riksvägen 14-åring, förbaskad god italiensk pirre. Varför länge lever frihet, demokrati och neapolitansk pizza? Jag har en gissning. Jag tror jag vet. Jag är jättekluven. Ja, men du är sist. Ja. För du har haft rätt på så mycket ikväll. Så här. Jag hade velat gissa på Henke Pettersson, men det låter för smart för att vara precis. Henke. Han formulerar sig inte så här. Nej, så då, det är gött med pizza ikväll att han skriver ut. Ja, det fåltar till dig. Jag tänker Linus Gamnis. Och att det här är någon polare han har träffat på någon högskola typ. Jag kan se att han skriver det där. Ja, men nu när du säger det. Mm. Då blir det jobbigare. Ja, Basse. Linus Gustavsson. Nej. Åh, oh, Fittus. Nej. Nej, är det? Det är det. Åh, oh, jag tror jag såg det. Jag bara scrolla förbi det där, men usch. Ja, men då kan du tänka dig när jag mår som sämst. Det är när jag ser den statusen. När jag scrollar och börjar läsa. Alltså det kokar i mig. Ändå cred till Linus Fittus att han liksom försvann i typ 10 år. Och sen så dyker han upp och är fortfarande irriterande. Det är starkt jobbat alltså. Men ja, det är så jävla pseudo-intellektuellt skrivet. Verkligen. Som att han tror att han kan skriva. Vad fan vet du om Dantes Inferno? Ja, precis! Han menar att det är varmt i pizzaugn. Det är 800 grader Celsius som Dantes Inferno. Det är liksom en plågsam bok. Det där var en plågsam status. Den här statusen var som Dantes Inferno. Ja. Och alla, alltså jag lovar, det är därför jag älskar er grabbar. Det är för att ni inte har skänkt en krona till Ukraina. Det är det vi landar i. Men det är bara vidriga jävlar som gör någonting för Ukraina alltså. Det finns inte en bra människa som har skrivit om att nu skänker vi pengar till Ukraina. Mm. Det är asen. Alltså ni hade kunnat skänka kan man göra, men att göra det där. Ja. Mm. Jag gillar också att han sa att han var näst intill att det var näst intill italienska nävar. Vad fan betyder det? Ja, det är ju Filip i Årjäng. Han som var näst intill italienska nävar. Det låter som ett Årjängs smeknamn. Ja. Men verkligen alltså att han så här använder Words feature, Microsoft Words feature, för att hitta avancerade ord och lägga in för att beskriva nästa ord. Ja, mest högerklick per capita i Word-dokument. Ja, det var många sådana röda undersökningar som man bara så klickade. Aha, det stavas nästintill. Bäst att jag går in på min homepage på Firefox, synonymer.se. Ja. Och hittar ett smartare ord. Ja. Mm. Jag gillar att han eller jag tror Linus ger skenet av att vara en så jävla ride or die polare. Ja. För det känns som att han har gjort sådana här saker tidigare med andra som har gjort något. Men det är alltid någonting som gynnar honom. För nu får han promota att han är vän med någon som gör något för Ukraina. Mm. Så han fiskar likes på det sättet. Ja. Jag visste inte att han var publik längre. Jag trodde han hade försvunnit. Ja, men han har ju promotat den jävla fruga. Och det nya barnet i några månader. Jaha. Alltså, det är också en sån han har gjort. Det var fan 800 sidor han skrev om den förlossningen, tror jag. Ja, det är den värsta. Det alltså var som Dante sin färg. Hade du något mer? Ja, just det. Den jag gillar. Jag kunde inte full transparency, så tänkte jag på detta segmentet idag och hitta de här två idag. Mm. Men hittade inte det tredje för rule of three egentligen. Så, men okej, Eli Gireskog. Hon använder Facebook på helt rätt sätt. Ja. För jag kan inte bara sitta och säga att jag hatar Facebook. Det eller jag är där inne där så mycket så jag vet att det finns människor som gör det bra. Mm. Det här är ett exempel. Sökes vuxen häst eller ponny med förmåga att fostra två pojkspolingar. Om någon vill stå på bete eller låna ut under några månader eller så. Vallack eller grinigt sto som inte står i brunst när de ser våra snygga killar. Oj. Våra killar skulle behöva en tredje part i hagen som på hästars vis kan lära dem lite om livet. Dela gärna. Det är ju ett målande språk som jag kan liksom stå bakom mer. Ja, men det är så, ja precis, hon kan ju ridvärlden så hon slänger sig ju med rätt termer. Ja, men det är bara så här, det målar en historia om två griniga killar i en hage som inte har fått uppfostran och nu behöver lite girl power komma in. Lite mer. Ja, där slänger man in en like alltså. Gjorde du det? Ja, oj, oj, oj. Inte dela, men nej, jag gjorde inte en, vad det är du då? Det var Linus Gottman jag som delade att Sofia Edqvist letade efter ett brunt soffbord. Ja, down bad. Ja, men då, till hans credit, det känns som Linus Gottman känner så jävla mycket folk som har bruna soffbord. Ja, vet det är den viktigaste delen. Kanske Sveriges bästa nätverk att komma in på som soffbordsköpare. Hon har redan fyra alternativ för de brunaste jävla borden du någonsin har sett. God tillgång uppe på Esleskog där. Ja, fy fan vad kul. Det var en bra spaning. Jag har också en liksom, lite fin Facebook-status som jag vill läsa upp. Det är inte så mycket en worst take-book, vad heter det? Utan mer bara en kärleksförklaring. Från Nathalie Johansson till sin... Röven? Caven? Caven. Nej, Gustafsson heter det. Nej, Gustafsson. Ja, Nathalie Johansson till sin make? Daniel Pedersen. Pedersen. Ja, just det. Ja. Alltså det var Daniel Turbo Johansson vi snackade om. Nej, det här är den. Det här är också en sån grej som Lisa sa, att hon bara väntar på att Daniel ska komma hem. Det här är exakt samma sak, fast det känns ändå ljust. Ja, så här skriver hon då. Här är han, grävmaskinisten från Liane, min underbara sambo, stötte, pelare och min trygga famn 9 år tillsammans. Det är ju sjukt. Trodde det bara skulle hålla några veckor, men veckorna gick och åren också. Här står vi nu fortfarande ny kära i varandra. Men vägen hit har inte alltid varit lätt, men vi har lärt att känna varandra så vi vet båda två vad vi behöver. Jag skäller och gapar på dig ibland. Ibland är du inte värd vatten. Men du står där som lugnet själv och det slutar att du alltid får sista ordet, sen är allt bra. Utan dig, Daniel, hade mitt liv gått åt helvete. Och jag vet inte hur jag ska tacka dig för stödet du gett mig under detta åren tillsammans. Jag kommer alltid att älska dig, min underbara, snyggaste sambo. Hoppas på flera underbara år tillsammans. Puss och kram, älskling. Läs vad Daniel skriver i kommentarerna. Ja, jag har inte uppe det, men jag kan... Okej, okay. Under tiden då? Det här är, det är eller lantbygds romantik det där. Det där är det finaste man kan skriva. Exakt. Det, ja, det finns så många saker liksom som man kan inte slå hål på, men bara analysera och liksom så här problematisera. Ja. Men att han alltid ska ha sista ordet och säga det på något. Hon är ju kuvad där. Ja. Skriver så. Men att hon, och att hon trodde att det skulle vara slut inom ett par veckor. Men nu kör de på liksom. Det är de två dummaste människorna i hela världen som bara hittat varandra. Och det är så jävla fint. Ja, det är så jävla fint. Ja. Den är rolig också, 8 mars, internationella kvinnodagen. Idag ska vi hylla kvinnor, men det är ju inte jag. Jag kommer att hylla min älskade gammelmorbror. Vem skrev det? Hon. Hon är ju inte här. Så jävla meme. I like turtles. Okej, okay, han kommenterar något roligt här. Nej, du behöver inte leta upp det. Men det var typ, han skrev tack. Och, alltså hon lägger upp sån där, inte såna där målande, men så här, ah, jag älskar dig, bla bla bla, så här, lite. Och så skriver han alltid så här, tack. Oh. Det samma gumman, skriver han. Men det är alltid så här, bara. Ja, man vill typ att och det är det finaste han kan skriva. Hon blir så lycklig av det. Att han ens får ihop någonting i ett under. Jag tänker att han är med i den versionen av Mästarnas mästare som är såhär kuvarnas kuvare. Tävlingar. Vem som kan kuva mest? Lisa och Jimmy i final. Nej, han är så jävla helig, Daniel. På sitt eget sätt. Mm. Träffar honom när man är hemma och kollar fotboll. Typ. Han är exakt samma människa som man alltid har varit och alltid kommer att vara. Mm. Gött. Dum i huvudet. Hur ser det ut i burkarna? Jag har tomt. Jag har ett smaktest vi skulle behöva göra. Ja. Har du sänkt volymen på den här kanalen eller? Ja. Så innan vi... Jag ska spela ett intro först innan vi öppnar ölen. Another English version of my Hornbro podcast, the episode 10, and it's a Belgian beer team, and today we have five new beers from the country Belgium. Another alltså, Belgium. Men det här är ändå första avsnittet av en podcast kommer här. Nu kommer liksom elevator pitchen på vad den här podden ska handla om. Mm-hmm. Det är nämligen så att jag kommer att testa lite ölsorter. Idag har vi 6 olika sorter ifrån Belgium. Olika ställen. Olika ställen. 6 olika sorter från olika ställen. Jag är såld, jag ska lyssna på det här avsnittet. Åh, fy fan. Belgium. Beer team. Jag bjuder grabbarna på en öl här som heter Chill In. En habanero fräst öl. Låt det smaka. Mm. Det är en upplevelse kan jag säga. Spicy. Påminner om ingefäran på morgonen. Ja. Mm. Riktigt, riktigt nice. Mm. I can like this actually. Kan du köra den här på morgonen istället? Chili beer taste. Den träffar munnen på olika ställen. Mm. Så kan jag bara få prata lite om Jim Holmbergs ölpodcast? Ja. Jättegärna. Väldigt snabbt. Men så här. Den finns ju inte längre. Det är självklart. Ja. Men alltså, under den tiden den fanns så la han upp. Han envisades med att köra den på svenska och engelska. Så han laddade först upp det svenska avsnittet och sen det engelska avsnittet. Samma öl. Ja, och det som är ännu mer guld det är att det är samma öl. Så det han gör är att han köper 6 bärs. Han spelar in svenska versionen, provsmakar ölen. Ja. Lämnar halva. Lämnar halva, kommer tillbaka nästa dag och kör engelska. Nej. Och nej, säger, nej, nej. Den här ölen smakar inte som den gjorde igår. Nej. Så att Mimmi Ejö har lagt en kommentar på det engelska avsnittet. The reason why the beers taste different is because you left them open overnight. So they are far from fresh. They now lack of body aromas and carbonation, which is massively affecting the experience. Oh, alltså, din dumma jävel. Det ska jag inte behöva säga till någon som har en ölpodd. Han är ju för fan nästan 40 år gammal och har en ölpodd och fattar inte att öl smakar dåligt om man lämnar den öppen. Inte dåligt heller, den smakar annorlunda. Ja, exakt. Det är så jävla roligt. Fy fan. Retard beer podd. Ja, oh, fy fan. Ja, det är så under. Vilken jävla CP. Det är så under all kritik, så dumt det är alltså. Oh. Daniel Petersen hade vetat det. Ja, absolut. Ja, ja, ja. Jag hade fan betalat, jag vet inte hur mycket pengar jag hade betalat för Danny P's ölvlogg liksom. Ja, Lappinkulta, Sofiero, Mariestad. Ja, han är långburg, häftar en sån. God. Och så hade nästa och gjort exakt samma sak. Sex gånger i rad. Tack. Inte ens Jims Lisa hade låtit en öl stå öppnad medan hon väntade på att Jim skulle komma hem. Hon hade fattat att den behöver drickas. Åh, gud ja. Ja. Det känns som hon kan öppna en öl så att den liksom lagom avslagen till Jim när han kommer hem. Så långt kan hon sträcka sig. Men dagen efter, nej. Ja, han är. Ja, jag, alltså, så här, det finns mer att hämta, men han är bara liksom. Men alltså, jag bara tänker på vilken ålder jag kan ha förstått det där med typ en cola. När jag är 8 i alla fall, så tror jag definitivt att så här, ju längre jag lämnar den här, desto sämre blir den. Ja. Desto mer annorlunda smakar den. Ja. Det är inte detta att smakar sämre. Nej, du ska komma fram till. Och jag förstår anledningen liksom. Mm. Det är att jag lämnar den ute, såklart. Dumma mig. Mm. Om jag skulle recensera den här sockerdrickan imorgon, så borde jag nog inte öppna den idag. Nej, precis. Mm. Tänkte man ju. Men Jim, med en podd på svenska och engelska. Han har en designhemsida där han gör loggor som är. Mm. Jag gjorde bättre loggor till våra fotbollslag. Alltså. Det är så jävla dåliga grejer. Han bara plockar typ shapes från Google och liksom klistrar ihop dem. Och han har också gått någon så här utbildning om det. Ja. Och så gillar han street fashion och ser ut som fan. Mm. Han är Swedish entrepreneur for Splendor, som är ett nedlagt företag för marknadsföring. Mm. Hans företag då. Nej, det är alltså något sånt. Du vet hur det blir. Lite som så här, det finns shady skivbolag som kontaktar smalltime-artister och bara så här, de har någon konstig affärsmodell som gör att de tjänar pengar på folk som kämpar. Ah. No offense till er. Ja. Men på samma sätt är det här företaget som företag som riktar in sig till folk som vill bli influencers. Ah. Och bara så här, vi signar dig och sen så utnyttjar de dem på något sätt att tjäna pengar. Mm. Det företaget finns inte längre. Det är bara döda länkar på hans profil. Allt är bara Länkarna ligger där. Ja, ja, ja. Det är inte uppdaterat, men det är dött. Ja. Men en nose job har han gjort. Ja, det syns inte. Nej. Belgien! Kan vi inte lyssna på det igen? Jo. Bara avsaknaden av pundus är magisk. Another English version of my Hornbro podcast. The episode 10. And it's a Belgian beer team. And today we have five new beers from the country Belgium. Another English version. English version. Men som du sa också på de här videon, det är ju inte ett avsnitt som är rätt stavat typ. Nej. Det är olika stavning på episode och version och Vad står det? Eller heter de liksom någonting med ölsorterna? Ja, eller alltså, är det bara. Ja, men så han har liksom veteöl liksom. Mm. Wheat beer, och så kan det stå så här wheat beer och Verison och English Verison och episode. Och det är bara så här, han stannar. YouTube-algoritmen har aldrig jobbat så hårt i hela sitt liv. Nej, och det bästa är att det fanns det på YouTube. För du var inne på hans YouTube-konto. För det finns ju på Facebook det här. Jaha. Mm. Ja, men det jag hittade var ju så här, hans gamla reklam. Så han hade något examensarbete, vet jag inte om det var. Men det var något arbete i skolan när han skulle göra en Gameboy-reklam. Mm. Tja, du ser ut att ganska tråkigt. Testa det gamla Gameboyet från 1989. Vad är det här för någonting? This is Game Boy and I'm from Sweden. Som håller på för länge. Så det är 8-bit musik och han står så här, liksom, och guppar till den här i kanske 2 minuter. 2 långa minuter. Jag vill se den. Aj, aj, aj. Nog om Jim Holmberg nog. Vad tyckte ni om avslutningslåten förra avsnittet förresten? För då hade vi ju Jim Holmberg. Ja, jag vet. Jag var så jävla taggad på den innan. Och sen så när den började spela så var det så här, just det var det här han höll på med. Och så bara dog han. Ja, 10 sekunder tog det så. Ja. Han älskade någon slinga som var för dålig. Mm. Så han körde förhögt bara. Hela tiden omgången. Lysmaskens färd, eller något heter den. Mm. Så jävla Viktor Rödman-titel. Exakt. Han är som en misslyckad Viktor Rödman. Ja. Jag kan ha hittat en ny avslutningslåt. Mm. Jag hittade ett klipp på YouTube förut med en snubbe som heter typ Mentorn eller någonting som har släppt en låt som heter Åmål State of Mind. Oj. Där han rappar på knackig engelska. Nice. Är den ny? Ja, ganska. Fan, vem är den här Mentorn då? Han har en stillbild på YouTube-klippet om vi ska bara, ska vi lyssna på det? Alltså jag gillar hela viben med Mentorn och ja, det låter som man kan droppa tin. Nej, men skit, det är ett bättre namn än vad han troligtvis heter då. Han kan droppa en för jag tintade glas liksom, fast sin egen. Snälla säg att det är Nas bitet han kör på då. Inte vad jag hörde var det motivet Starship inom parentes Åmål State of Mind. Mm-hmm. Fan är det? Det ser ut som Frida Brodéns killes bror. Ja, eller svullen Chris Larsson. Nej, vi kan konstatera att det detta inte är det bitet i alla fall. Broken all the MP3s, time to write a new song. Make another verse, farthest walk will stay long. Some of the universe is in the making. I am a song maker, a poet and a lyric king. Driving down the green street, grab a bite to eat. Ja, resten kommer. Avslutning. Ja, resten kommer. Ja, det var fan bra. Alltså, inte bra som är bra musikaliskt, utan bra som är ett mycket bra bidrag till mytologin. Nu är det dags för synops. Hoppas det inte blir kall också. Synops ska loss. Nu är det dags för, det är dags för synops ska loss. Fan, har ni sett någon film det senaste? Ja, jag tror det är galna apsjukan jag haft där i veckan. Ja. Jag vet inte vart man ska börja. Vad har du sett för någonting? Vi har sett MVP, Most Valuable Primate. Precis. Tror jag den heter. Ja. Från 2000. Från 2000. Från, vad var det, skaparna eller producenterna? Så, det är Air Bud inom Air Bud-universumet, ja. Mm. Men det var diverse. Det var ju ingen Air Bud. Det kan man väl komma överens om. Nej. Ja, lite så kände man. Jag tycker en av de roligaste grejerna med filmen var hur vi fick tag på den. Ja, den var svår att få tag på. Ja, det tänkte inte vi på. Den får du dra. Jättesvår att få tag på. Mm. Jag scourade alla fultorrentsidor. Hittade de inte. Drog ett meddelande med i chatten som jag har med Jonas och Henke då, ägarna av Plex-serverna. Mm. Jag har fått i uppdrag att se och recensera en apfilm med Basse. MVP Most Valuable Primate heter den från 2000. Kan någon av er kolla om ni kan få tag på den? Annars måste jag skaffa Amazon-konto. Där finns den. Mm. 2141 skriver det. Mm. 2144 fanns den på Plexen. Jag skojar inte när jag säger att Jonas är vardagshjältar. Ja, Jonas är fan världens finaste vän. Alltså. Han bara löste det. Och sen så berättade han då, för det var ju typ en onsdag när jag skrev det här. Sen så pratade jag med honom på telefon. Och då hade han så här snabbspolat igenom filmen för att kolla vad det var. Ja. Och var så här, fan gör ni? Va? Varför har jag laddat ner en jävla apfilm? Liksom? Och så, ja. Så fick jag förklara upplägget med synopsis kalopsis för honom. Ja. Men... okej, okay, så här. Alltså, jag försöker minnas nu hur fan det är, eller vad som hände. Men halva filmen var ju prologen. Ja, det var det. Ni vet hur de i Spider-Man med Tobey Maguire, så är det liksom Uncle Ben-episoden är ju så här. Ja, men det är 45 minuter kanske så här. Gå i skolan, Uncle Ben dör, bla bla bla. Mm. Och sen så kom Tom Holland Spider-Man. Och då skippar de bara det för att de fattar så här att vi... Alla har sett det här. Ja, men man fattar liksom. Sen kommer Most Valuable Primate. Och det är alltså så mycket backstory och så mycket uppbyggnad för att storyn ens ska börja. Så apan är någonstans på ett institut eller ett universitet där han ägs av en jävligt obehaglig kille som insisterar på att ha en fluga i, till alla outfits. Alltså, det är den konstigaste skådespelarinsatsen någon har betalat för i världshistorien. För det är som att han har downs eller någonting. Eller jag vet inte hur jag ska beskriva honom. Ja, men han är också, om vi ska fortsätta på temat, så han är ju sexuellt attraherad av apan. Ja. Han det är gött att det finns som röd tråd genom alla de här. Ja, men han insisterar på att kyssa apan i pannan godnatt och sånt där. Och det är liksom, no, you were a very good boy today. Typ såhär gulligulla liksom med en apa som uppenbarligen är tränad att inte slita av hans ansikte när han har sin pyjamas på, för då får han två bananer. Liksom. Men i alla fall, så han är en apa som då är någon slags såhär trofé för ett universitet, för att det är en professor som har lärt apan teckenspråk. Så att apan bor i en liten människolägenhet bak på en scen typ. Som i Karlbergs aulan liksom. Och så har de skynke för. Så apan går där och är människa och typ så här. Han har tandborste så han kan borsta tänderna och han dricker kaffe och sånt där. Och sen så drar de undan skynket och då är det föreläsning och då sitter det massa studenter och så kommer han stå, den här professorn kommer fram och liksom har en liten talkshow med honom på scen och typ så här. Professorn är inte samma som den här skötaren. Exakt. Är det han som är städare och sånt där också? Eller? Ja. Han har hand om apan liksom. Ja, exakt. Precis. Som städar korridorerna på rullskridskor och sånt. Kul montage när de två har roligt ihop. Okay. Och kysser varandra. Men i alla fall, vi spolar fram, alltså det är ganska många såna här scener från det i hans människoliv där liksom. Men hur lång var den? 1,28 var den. Det är så här padding time bara. Tack god gud för att den inte var längre. Men det var seriöst, 48 minuter var ju prologen. Alltså, prologen. Ja, absolut. Det är helt sjukt. Ja. Vi sa såhär, ja, men vi pausar någon och så käkar vi och så kollar vi resten. För det har blivit en grej tydligen. Vi pausar och lagar mat när han platsar i laget, sa vi. Det hände aldrig. Typ. Jo, men det var ju fan, det var ju 80 minuter in i filmen. Ja, de har föreläsningar, så professorn sitter där och så var det bananer. Var de så stereotypiska så att det var, han skulle räkna bananer. Ja. Ja, så han hade en klase och så tog han bort tre. Och så var det så här, ja, men hur många har du? Och så svarar han fel. För han ville få folk att skratta, apan alltså. Han är så pass smart, alltså han är liksom beyond matteproblem nu. Mm. Så de sitter och föreläser, professorn föreläser för klassen med apan och han svarar fel för han vill få dem att skratta. Och så säger professorn någonting efter så här, but Jack, how are they gonna know you're a genius? Och det är liksom ingenting som pekar på att den här apan är ett geni. Hittills i alla fall. Sen går professorn hem och dör. Sen går han hem och dör. Och det gör de jättetydligt. Eller, okej, okay, de vill ju inte, eftersom det är en barn, eller det är oklart. Familjefilm. Det är en familjefilm, ja. Men det är lite oklart vilken han faktiskt riktar sig till, kan jag tycka. Okay. Gubben ska undra sig mjölk och kakor på kvällen framför brasan. Som man gör. Dör av typ en hjärtattack sittandes i sin tron. Så han, man ser bara när han sitter med glasmjölk och sen så blir han så här. Och sen så tappar han mjölken. Och så. Nej, jag häller ut det sakta. Till sorglig musik. Långa två minuter. Ja. Och sen nästa dag är det föreläsning igen. Mm-hmm. Draperierna dras bort. Apan kliver fram. Sen kommer någon jävla så här vice rektor och bara så här, jag beklagar. Rektorn är död. Och apan... Professorn är död. Ja, precis. Professorn är död. Och apan gör ändå en okej skådespelarinsats för en apa som blir tillagd och säga, ser ledsen ut för din bästa vän har dött. För han är så här. Och då fattar man liksom att han är ledsen. Ja, och sen så kommer då the bad guy från liksom någon slags högkvarter och säger... Då är det ännu ett montage när de städar korridorerna. Och så upp i trapphuset så hör de att det kommer folk. Så de bara säger, vilka är i skolan den här tiden typ? Och så är det... Intendenten typ eller något sådär. Alltså ni vet, the brass typ. Som kommer och säger, det här forskningsprojektet på den här skolan med apan. Han ska ju tillbaka till oss nu. Eller nej, han ska skickas till en annan anläggning. Och så är det någon som säger, är det inte där de gör typ AIDS-test? Det var inte AIDS, vad fan var det? Det var inte kolik eller... Fan var det? Ja, det är verkligen något sånt, alltså tuberkulostester. Liksom. Ja, men det var något sånt där. Och han bara, I don't know. Han ville bara pengarna. Ja, såklart. Alltså, och han pratar brittisk engelska så man vet att han är ont. Mm. Yes. Det slutar i alla fall med att pedofilen med fluga säger till sin kompis apan, spring iväg! Spring! så springer apan med sina jogging eller med sina sneakers och kläder, springer iväg och packar väskan och drar till, nej, de springer ihop för att han tar med honom till tåget och säger, lägger honom i en duffelbag och trycker upp han på hatthyllan och säger gå av här. Ja, precis, på typ så här primate sanctuary, för att det är där han kommer ifrån. Hans mamma är där. Precis. Det är en sån apreservat liksom. Ja. Och det är då någonstans i den här orten som han har bott i, så åker man tåg och så kommer man till en ap-sanctuary. Men om man inte går av... Som har tre stopp bort där någonting. Ja, men om man inte går av där så hamnar man mitt i vintriga Kanada. Ja. Upp i bergen liksom. Vi kan verkligen säga redan nu att Jack är inte ett genius ändå. Nej. Han tar sig en banan i väskan, slänger den på en gubbe, somnar. Sover i 16 timmar eller någonting. Ja, ja, vaknar i Kanada. Vaknar i norra Kanada. Ja, ja, ja, det är verkligen, alltså det blåser horisontellt med snö när han går av. Han vet inte fan vad han ska göra. Under tiden då så har vi fått följa två, alltså det, okej, igen med den här jävla konstiga kärleken. Mm-hmm. Det börjar med att en söt pojke står och skjuter slagskott på isen, lite som Fängeforsrinken liksom, så här. Det är bara countryside. Sitter någon skev jävla tjej på bänken. De kollar lite för ömsint på varandra. Sen springer hon fram och han gör lyftet. Ja, de är syskon. Är syskon, ja. Det jag tänkte. Och systern är döv. Döv? Döv. Ja. Okej, så hon kan sign language. Oj! Screenwriter right here. Check out the brains. För det kommer nämligen en apa till stan som bara kan ett apa språk. Apan kan ett språk. There's a new monkey in town. Ja. Apan bosätter sig i en träkoja. Ja, han hittar väldigt precis bästa bredvid träkoja. Den här rinken de är och övar slagskott på. Min svala spaning om förr i tidens filmer är att de kunde göra kojer mysiga. Ja, alltså det är ett sånt, det är en sån huskoja så att det är så här, det är en som ensam hemma typ. Ja, precis. Så det räcker upp med lucka och den är inredd och det är lampor och skit liksom. Skitgött för en apa. Vem säger det? Är det deras ingen syskon? Vet. Nej, den bara är där, råkar ha en säng och grejer i sig liksom. Det första vi sa när apjäveln klättrade upp i den här kojan var inte en chans att han kan tända ljus. Så gick det 5 sekunder och så var hela jävla kojan tänd. Ja, han myste till och tänd. Du ställde upp en bild på mamma på sängbordet och grejer. Och där var med då. Ja, men han är ju ett geni. Ja, är han det? Ja. Det är fortfarande där ute om man faktiskt är ett geni eller inte. Verkligen. För det är så här då. Syskonen har flyttat från Kalifornien till norra Kanada på grund av pappa har jobb eller något. Ni vet, det där. De ville inte riktigt flytta. Men fan vad kallt det är här. Så. De passar inte riktigt in så de har varandra. De är vid rinken. Han tränar slagskott innan skolan. Syran sitter och trycker en banan på bänken. Helt plötsligt kommer det fram en hårig näve. Och bara, ur buskaget. Ja, ur buskaget och bara så här, vill ha bananen. Och hon bara, tar han den eller ger hon den till handen? Nej, innan hon ser kollar den. Och så ser hon handen och så bara så här, fattar inte riktigt vad hon ser. Och så lägger hon ner bananen. Just det. Och då är den borta sen. Då är den borta sen. Och så kollar hon bak in i busken. Och så säger står det en jävla apjävel där. Så tjuter hon. Ja. Döva kan tjuta då, tydligen. Exakt. Ja. Ja, så det visar sig att Jack blir en familjevän. Jag drar en snabb Han håller det honom mycket hemlig för resten av familjen. Ja, till en början. Till en början. Ja. Och sen så... Klassiker. Det är ju... Först systern. Först har systern honom hemlig. Hon tar med honom hem en kväll för att han följer inte med efter den rinkmötet. Nej, exakt. Och sen så får apan sova i hennes garderob. Ja. Och sen på morgonen så går han ner och... Han går ner på morgonen och den världens minsta toa hade de i alla fall på övervåningen. Ja, men det är någon som står halvvägs ut i hallen och pissar. Pappan pappan och apan har samma morgonrutin samtidigt som de går om varandra. Så det är ett lite roligt klipp. Den vill jag se. Ja. Apan tar hans glasögon och brygger kaffe och läser tidningen och äter flingor och farsan gör detsamma typ. Och sen fattar ingenting. Sen kommer brorsan ner och ser apan i köket och bara va? Och då kommer systern ner och bara såhär man är ung. Hon pratar också. Ja, gör det. Ja. Och på den vägen är det väl? Ja, och sen så åker ju brodern iväg och ska träna med hockeylaget som är så här riktigt nedgånget. Det är så goonlag bara liksom. Ja, de har inga framtidsförhoppningar så alla har gett upp. folk sitter och, jag vet inte vad, de slåss och stickar och... Målvakten är blind. Ja, exakt. Ett problem. Ja, det, men det är ingen, riktigt dåligt. Det är ingen som har fattat att han är blind, men han står bara och kör på impulsen. Hå! Hå! Och bara tar typ hälsor och stoppen. Pratar de inte med varandra? Nej, precis. Men det är jättekonstigt. En, alltså det är en hockeyspelare i full hockeymundering som stickar på isen liksom. Mm. Man åker runt och stickar. Det är för att visa hur jävla ointresserade de är. Men det är barn allihopa, eller? Ja, okay. Det är låg. Det ska vara barn, men någon var fan 40 i laget. Just det. Någon var fan 40, ja, jag lovar. Det var en jävla blast from the past när det inte fanns unga skådisar. Det är någon 40-åring som ska slåss bara. Liksom. Ja, men han har lite tufft i laget. Han blir mobbad och sånt där. Ja, och han är Pretty Boy California, som de kallar honom. Eller ja. Sådär. Vill ju... Han vill bli draftad liksom. Han vill ju leva på hockeyn, så han försöker ju tagga igång dem, men det funkar inte så bra. De förlorar matcher och... Men han är ju supertalang, skulle jag säga. Han är skitduktig. Han gör en cool fint. Han snurrar runt på knäna. Och det är finten. Ja. Det är att sätta sig själv i fara i hockey. Det är det. Men då. Ja. Emil skrek over the top när han gjorde det, för att det är samma liksom koncept. Ja. Over the top universe skapar vi. Ja, men för vi ska komma tillbaka till den moven. Ja. Den spelar en roll. Sen minns jag inte riktigt, det blir matcher, bla bla bla. De harvar på, de förlorar, det är lite roliga personligheter i publiken som hejar på laget, även fast just det går dåligt. Två vuxna män som gör ap-impressions. Ja, det är senare då. Men det är så här, det är helt jävla laglös hockey, är det. Du kan respektera hockeyregler kanske, men när den här brodern kommer och får ett friläge så börjar folk bara kasta öl på honom och ägg och grejer från publiken, så han bara faller omkull och missar sånt där. Och domaren bara till låter det, för att de bryr sig minst lika lite som spelarna som är där typ. Och första tecknet på vänskap är när en lagmedlem tipsar California Boy då vid en tekning så här, att var beredd, han kommer gå efter huvudet. Och så vid tekningen så släpper de pucken och den andra killen bara dammar på och ska slå ner huvudpersonen utan att röra pucken. Liksom. Det är bara huvudet som gäller. Ja, så brorsan vet om apan. Sen ska de ner och spela match. Apan lyckas ta sig till arenan. Jag tror det står, de ligger under med 2-1 i tredje perioden. Ja. Över plexiglaset i full mundering kommer en jävla schimpans. Ja. För det var ett montage när han försökte ta på sig hockeyskydd. Han tog på sig fel och han fattade inte och han testade igen och det var kul liksom. Han kommer in. Vi har ju redan blivit teasade ute på hobbyrinken. Ja. Att han är bra på att skjuta. Han drar sitt första slagskott som går igenom nätet. Det är så hårt alltså. Och det är sån 90-talsvinkel på pucken också, som det är Happy Gilmore på bollen. Att det är så här, ja, exakt så är det. Ja. Det går inte ens fort med pucken, men vi är nära och den skakar så att vi vet att det går fort. Apan kommer in på isen. Ingen fattar vem det är, för han har på sig någon tröja. Det står någon... Det står någonting med chimp, ja. Det är någon spelare som heter något med chimp. Ja, jag fattar aldrig den grejen. Nej, men det blir roligt då att han är schimpans och har en chimp, tror jag. Det är väldigt mycket i Bud-universumet. Ja. Så har hunden till exempel nummer 100 och sånt där. Och sånt. Nice. Det funkar väl bara på svenska? Hound-red. Ja, jag vet så inte. Så dum är jag. Men jag vet, jag minns inte vem av er det var som bad oss hålla utkik efter när de klipper mellan att det är en ap och att det är ett barn i apkostym typ. Eller Warwick Davis. Exakt. Men jag tror de bara hade gjort att de filmar apan när den liksom glider sakta, sakta på isen och så bara speedar de upp skiten med 100. För det var hela grejen så här, oh, look how fast that guy is. Ja, och så är det så här, hackigt ni vet som det är när de speedar upp filmen för liksom. Ja, så apan avgör matchen, men det blir lite diskussioner kring regelverket om får en apa spela hockey. Ja, för de märker det till slut. Ja, okej. Okay. Mm. Och man kommer fram till att genom ett loophole får apan spela. Så de ställer upp i, ni vet, alltså Truckers Division, ni vet, slutspel någonstans i någonting. Ja. State Championship. Mm. Och hela det här kapitlet. Åker till en stad och får se lite snygga tjejer och säger någonting opassande på bussen, vet jag, när de åkte förbi. Någon som sa någonting. Ja, just det. Ja. Han sa någonting och sen what typ... What is that fucking monkey? Han sa något om en snygg tjej och sen bara we're not in Canada anymore, typ. Ja, just det. Ja, precis. Jag minns inte vad han sa. Det var opassande. Mm. Och coachen, kommer jag ihåg, det var det jag skickade i Holt också, när de kommer in på isen i slutspelsarenan, när han bara gör så här... I love the smell of Zamboni fumes in the morning. Och sen ser man apan som står under jumbotronen och bara så här, det är en trailer shot liksom. Ja. Mm. De vinner eller? Ja. Oh. The championship. Gjordes den ordvitsen undrar jag. I trailern i alla fall. Ja. Oh, nej, jag trodde det måste ju vara championship. Jo, den gjordes, okay, ja. Den gjordes. Okay. Ja, den gjordes. Ja, nej men det hände liksom inget mer för att grejen är att de har slösat all tid på prologen. Ja, men exakt, alltså klimaxet och hela okay. Liksom någonting hände faktiskt för den här han som äger skolan, den här som ville sälja apan, han ville ju få sina pengar fortfarande. Så han har fått nys om att okej, okay, apan är i Kanada och ska vara med i hockeyslutspelet. Så vi åker upp, vi visar upp dokument på att vi äger den här jäveln och så ska vi ta med honom. Så försöker de bryta sig in i omklädningsrummet och blir alla hockeyspelare ställer sig i vägen och skyddar apan. Liksom så, ni får fan ta det här efter matchen, bla bla bla. Och sen så kommer de ut i tredje perioden. Det finns fortfarande en liten apliknande spelare med på planen som gör det avgörande målet så att de vinner matchen. Alla firar. Precis, då kastar sig Gunsen in och ska ta apan liksom. Ja, exakt. För nu är matchen slut. Nu ska vi ha den jäveln. Då tar den lilla spelaren av sig hjälmen och så är det systern, den döva systern som har tagit apans plats. Vilken twist. Mm. Hon gjorde, alltså hon gör en mänsklig tunnel på en hockeyspelare också. Hon glider mellan benen på en människa och gör mål liksom. Så. Ja. Hon är svinduktig på hockey, fast det har man aldrig sett då. För hon är tjej, fattar du? Hon kan spela hockey då. Det var ändå gött att de inte tog en liten svart pojk så skulle spela. Ja, det var problematiskt. Coolest monkey in the jungle. Så de kommer in på planen, ser att det inte, apan är borta liksom. Han är redan på väg tillbaka till reservatet. Han ska hem och träffa mamma. Ah, för syrran säger något så här, eller bara så här. Titta på dem och pojken har köpt tågbiljett va och följer honom till stationen. För pojken är inte med heller va. Flygbiljett, de sitter i en taxi. Just det. Och lyssnar på matchen samtidigt. Just det. Och sen så släpper han av honom på ett plan och drar tillbaka till omklädningsrummet. Och där han blir draftad till en bra lag. Ja. Och apan kommer hem till sin sanctuary. Man ser att han blir skjutsad ut med någon slags jävla jeep ut till liksom mammas gård. Mm. Och där står den jävla downskötaren igen. Där reser han sig upp med sin fluga. Och är superövertydlig i sina ansiktsuttryck. Och pussar apan. Och även fast aporna är på ett naturreservat och beter sig så som apor gör, så har alla kläder på sig. Vilket är jättekonstigt. Ja, det är det. Det blir jag provocerad av. Ja, faktiskt. Du tar inte på en apa kalsonger och sen släpper ut den i naturreservat. Ja. Fuck. Ja, oh, man. Ja, men den var så här, det var så frustrerande att de la så mycket tid på prologen och det var så lite payoff i slutet. Det var så här, ja, apan kom hem och sonen blev draftad, men det var så här, det var ju ett icke-slut typ. Mm. Eller ofullföljd liksom. Ja. Det kändes inte förtjänat. Nej, precis. Som att smälla en brud i Rava och så kommer hon och så står du där otömd. Liksom. Med bajs på kuken. Ja, exakt. Nej, men det var som att de hade... Damn recension. Av en barnfilm. Men jag trodde när de skrev liksom ner alla idéer för filmen och liksom strukturen på hur saker byggs upp och liksom vad som händer och sånt, så hade de guld någonstans, men sen så levererar de inte när de spelar in det. För mycket hamnade på the cutting room floor. Ja. Men med det sagt så var den ganska rolig att titta på. Ja. Så, det var bara, det är bara ingen bra film så här i retrospekt. Nej. Hur många pedofil downs städare på den? Av 10. Filmen 5, upplevelsen 7. Vad då för något? Pedofil downs skötare. Den får 4 pedofil downs städare. Eller vad du nu sa. Ja, jag tror det. Av 10. Men absolut, upplevelsen närmare 7, för den var, det var underhållande. Men som alltid tänkte jag säga, men det är så jävla roligt när döva ska prata. Ja, precis. Det kommer, som alltid. Det rev ju stället här. Ja. Varje gång hon hade en line. Det kommer aldrig inte vara kul. Ja. Hon tog ju med honom på show and tell också. Ja, han gjorde succé. Ja. Jag älskar det här i delen så här, det här, när man får höra de små delarna som ni inte berättar, men som man ändå förstår är scener i filmen. Ja. Och det adderar inte ett jävla skit i någonting. Nej. Vi hade kunnat skippa så mycket material och fokusera på hockeyslutspelet. Mm. Men jag antar att det var jävligt dyrt att göra hockeyscenerna med en apa också. Ja, men de hade så mycket potential, det hade kunnat bli så jävla coolt. Ja. Men det blev liksom ingenting av det. Nej, istället. Jag tänker på fortsättningen här, nummer två, när det ska vara most vertical primate. Vad var det du sa, att trean var den som var rated bäst? Ja, jag kollade upp, typ. Most extreme primate. Ja, exakt. Snowboard. Ja. Jag kan tänka mig den här, en apa i en halfpipe. Ja. Det måste vara en pojke. Jag läste bara snabbt liksom på IMDb eller hur de hade lagt upp storyn, för jag ville veta hur han kommer från Kanada till vart, Kalifornien eller San Francisco. Aha, eller fan han var, liksom. Det är samma apa. Exakt. Och den spelades av tre olika apor, såg vi i eftertexterna. Men... Det dog en del apor under den spelningen. Korsäckade apor. Half-Pipe, så bara skickar de där. Så här, filma nu. Och så slänger de bara upp en apa liksom, i närheten av en Half-Pipe. Ja, vad gör en apa med en snowboard? Liksom? De kommer ju inte fatta konceptet. De kommer ju få panik. Nej. Men då var det så här att tvåan börjar med att Jack blir felaktigt anklagad för vad, sporting misconduct typ. Så man blir lite intresserad. Jag vill ju se vad fan de sätter dit den här apan på. Men det var ju också i ett annat lag, som att han hade blivit draftad till ett lag som hade, ja men ni vet så här, San Diego Simians liksom, så att det är ett aplag liksom. Ja. Så han har ju tagit sig från det här hockeylaget till reservatet, sen till ett annat hockeylag, så han blivit utkastad från hela ligan och drar någonstans och börjar med skateboard. Alltså man är ju inte osugen på att fortsätta i sin... Nej, jag vet. De fick oss ändå på ett sätt, känner jag nu. När jag pratar om uppföljaren. Det låter sådär. Ja, bra, för det lät aldrig som att det var kul. Jo, men jag vill trycka på det. Det var kul, men filmen var bedrövligt dålig. Ja. Liksom. Den var, jag blev besviken på att de inte gjorde mer med guldidén som de hade. Men jag hade kul. Bra. Man hade ju hoppats på en remake. Det känns som med liksom dagens teknologi hade de kunnat... Andy Serkis. No! Nej, men det kunde bli så jävla cool. Apan liksom bara åker, bara vänder sig upp och ner, åker på händerna. Bara sådana grejer. Det finns så mycket möjligheter när det är en apa som spelar hockey. Nej. Ja, håller klubban med fötterna. Sitter mål med fötterna. Exakt. Wow. Åka uppe på plexiglaset och sådär. Liksom, det kunde göra så mycket. Ja. Svinga sig i jumbotronen. Ja. Finns det någon ny film eller så? Vad har vi kommit överens om nu då? Du får bestämma. Ska vi låta dem bestämma? Nej, du får bestämma. Jag går och kissar. Du får göra... Jag ger dig det här. Ja, vi har två. Emil har kommit med en och jag har kommit med en. Jag är lite rädd för... Om jag ger er mitt förslag så är jag lite rädd för vad jag öppnar upp här. För det känns som att nu är vi så här... Ja, men ni är Ryssland. Jag är Ukraina. Eller tvärtom. Nej, okej. Ni är Ukraina. Jag är Ryssland. Du är... Ni försvarar er bara lite. Ja, du är rädd för repercussions här. Exakt. Så nu känns det som att jag sitter på kärnvapenknappen här lite. Och är rädd för vart det här är, vad det kommer göra med mig. Undrar vad fan, vad är detta? Ja, man blir ju nyfiken. Det enda det kan vara som skulle provocera mig, måste jag säga, är ju om det är något äckligt. Det är inget äckligt, eller det beror på vad du tycker äckligt. Ja, var den ögränsen. Jag vill inte se Prune Juice the Movie. Liksom. Nej, men det är inget sånt där. Inget groteskt. För är det dåligt så är det ju bra. Exakt, och det här tror jag kan vara bland det sämsta som någonsin har gjorts, att döma av trailern i alla fall. Så... Jag tänker att vi öppnar upp för det och så får vi, jag och Emil får bara ta den här. Vi jämnar vårt eget land med marken ja, i och med det här beslutet, tror jag. Pandoras ask. Ja, då föreslår vi att ni kollar på en film som heter Another Gay Movie. Som ska vara något lite halvspoofigt på de här, ni vet, teen movie, American Pie-aktiga grejerna. Okej. Har du någon synopsis då? Någon basic? Nej, jag tror det är bäst high school. Om ni high school, det är några gaykillar som aldrig haft sex och försöker hitta sig själva, tror jag liksom. Och sin plats bland, ja. Har ni kollat om den går att hitta? Nej. För det är inget vi frågar om Jonas. Det är gay movie eller så. Det drar vi på andra gränser. Precis, det är det som kan bli problemet med den filmen. Ja. För den så jävligt B ut alltså. Ja. Men ska ni ta det andra också så får vi se. Ja, det alltså, finns inte den så får vi ta den andra. För den andra kan finnas på Disney+. Ja, men dra den då. så får de, så får ni se vad vi har och vad vi vägde mellan här. Ja. Som Emil överlämnade till mig. Det känns som ett brett spektra där. Ja. Country bears. Oj. Allt jag säger. Country bears. Vad tänker ni då? Spontana reaktioner. Jag tänker på den här, en live action björnbröder. Ja, precis. Fast med lite hillbilly björnar typ. Mm. Hillbilly fasoner. Du ska dea oss någon mer. Nej, du behöver inte. Det ska bli intressant att höra om ni har kollat på den. Att se liksom vad, hur verkligheten matchade med det ni sa. Ja. Det är det jag tänker. Spännande. Mm. Vi tar någon av dem, den som finns tillgänglig. Om den finns tillgänglig, ja, så är det det första alternativet. Ja. Ja. Mm. För det var det ni ville. Bears. Det är annars också bögfilm. Är inte bear typ något... Håriga män. Ja, just det. Cubs är de vaxade bögarna underst. Ah. Mer om det i Another Gay Movie, tror jag. Martin! Innan Martin, ska vi ta en kontrovers? Ja. Mm. Har ni någon? Jag har alltid undrat vad det var han gjorde dock. När vi ändå pratar bögar typ. Men det är bara om ni alla vet vem det är. Jeffrey Star. Ja, det är han. Vad fan är han? MySpace-profil. Ja, som blev typ influencer sen. Och jag vet att han har gjort något jävligt sjukt. Jag ska ta fram en bild bara så jag vet vem jag pratar om. Det är typ som en bögevariant utav Marilyn Manson. Åh, gud ja. Han ser ut som om Machine Gun Kelly hade varit stor på 80-talet. Ja. Hur han hade sett ut idag. Boy George är det väl. Mm. Jeffree Star on his beauty business. I'm uncancelable. Jag ska se om jag hittar på hans... Det är så pass stort att det kan finnas på hans... om det är, nu är hans jävla pronomen. Ja, det var ju någonting på YouTube, eller hur? Ja, det var något ganska groteskt, så jag tror att det finns på hans wiki. Laura Lee, Jeffree Star and the racism scandal gripping beauty YouTube. Nice. How to be more white. Jag gillar att skandal eller controversy har kommit upp i alla headlines när vi har googlat också. Som att det, liksom, det är mitt i prick. Vad får fan Jeffree Star? Star was accused of racism due to derogatory remarks about minorities. He later apologized for the remarks. Okej, du blev säkert lite disproportionate för att han är den profilen han är. A satirical skit between Star and a drag queen was posted on MySpace in which Star allegedly states he wants to throw battery acid on a black woman to lighten her skin so it will match her foundation. Well, maybe if she wasn't wearing the wrong foundation color, I wouldn't have to splash no battery acid. I wanted to lighten her skin tone, girl. Det är inget man vanligtvis ska säga till minoritet. In June 2020, Star apologized after images of an archive of his former website Lipstick Nazi resurfaced. The website featured swastikas alongside photos of Star engaging in self-harm. Oj. Star was accused of multiple instances of sexual assault and paying $10,000 in hush money. Vad man gillar hush money ändå. Mm. Basta, har du någon skandal? Du vill lära dig mer om? Första namnet. Första kändisen som kommer upp. Cheech and Chong. Det var roligt att det var det som kom ut. Hur fan stavade det? C-H-E-E-C-H. The Untold Truth of Tommy Chong. Det känns inte som att de två har gjort någonting dåligt i hela sina liv. De har ju bara rökt gräs och de har ju inte gjort något annat. Är det inte någon av dem som är död? Nej. För det är ju en av dem som fortfarande dyker upp på typ så UFC och bara... Det är väl typ... Tommy Chong är väl han som var med i That 70s Show, va? Ja. Så han som spelar den höga snubben. Hey man! Han. Och han är väl den som man har sett överlägset mest, ska jag säga. How friendship between Cheech and Chong went up in smoke. Det känns som att de fortfarande är kompisar. Chong has battled prostate and rectal cancer over the past 5 years. Dubbel. Nej. Double whammy. Skandal. Bingo. Jag måste kissa igen alltså. Eller vänta. Okej. Bra på ett sätt. Gå och kissa. Okej. Viskar i micken. Viskar i micken så hör jag bättre. Vet vi om att det är att brand new... har en kontrovers? Nej. Det verkar vara, jag googlade på emo music controversy. Alla pratar om Brand New. Som att det är så här, nu, eller? Jo, jag tror att jag har nämnt det någon gång. Det är det standarden, våldtäkt på min småbarn. Vad är det? Jag tror det. Men kolla med honom. 4 år sedan. Ja. För att alla är så här, han borde ju ha koll på det. Ja, men ta upp det. Den är skitbra. Få honom att läsa om sina hjältar. För det, jag vill hitta någon av era hjältar. Och bara pissa på dem. För jag lovar att om ni googlar på Phil Anselmo controversy så är det tomt. Lost Profits också. Och i Watkins. Och det gick över huvudet. Det var också någon som skrev att Tekashi 6ix9ine är uppenbarligen pedofil. Han är mycket saker just nu. Alltså, han är the golden snitch. Vad innebär det? Är han väl? Det vet Tekashi som... jag vet inte vad det betyder. Han skulle in i fängelse så han snitchade på jättemånga. Han skulle sitta inne i typ 40 år. Jävlar. Och så väldigt publikt så blev han... Alltså, kommer han ut så dör han. Okay. Det är på den nivån. Ja. Att han skulle vara så jävla gangster och så. Ja. Vi har någonting som du behöver kolla upp. Jaha, vadå? Det är väldigt viktigt att du på något sätt läser det också. Man ska få det läst för sig här nu av en mobil. So while we are on the topic of outing famous and semi-famous creeps, anyone want to speak up about Jesse Lacey from Brand New? There are some ladies I know on here who, for sure, have told me about indiscretions that can be attributed to him. Now is not the time to be silent. I have been quiet about this for too long, and honestly it probably hasn't done much good. Varför har du varit tyst om det här? Det har vi väl inte, vi har pratat om det tror jag. Har vi det? Jag tror det. Att vi har tagit upp lite voice crack på det där. Det har vi väl inte, vi har pratat om det tror jag. Pratat om det. Men vad jag minns från minnet var väl att han har sett på unga fans medan han var gift med sin fru. Ja, men det är par for the course, eller? Ja, men yes. Då är det inte så Jesus Christ konstigt att man har ett pretty face, eller? Om man är så ung. Nej. Nej. Drog du en jävla låttextreferens? Ja. Oj, här fanns det ammo. Finns det nederländskt ammo? Brand new Storten. Kör det lite. Försöker någon av oss vågar. Det går inte. Du får tyska. Det var det närmaste jag hade installerat. Men, ja. Va? Nej. Du kör det på engelska om vi vill höra det. Ja, det kanske. Eller svenska. Ja. Er bat mich um Akte, beginnend mit 15 Jahren und er war 24. manipulierte mit... Och den andra var 45, va? Ja. Kan du ta på svenska? Vi är 15 och 45. Vilket är en dålig start. Ja, det är en riktigt dålig start. He solicited nudes from me starting when I was 15 and he was 24. Manipulated the hell out of me. Demanded specific poses, settings, clothing. Demeaned me. And made it clear that my sexuality was the only thing I had to offer. He knew what he was doing was SHTTY, so he wouldn't touch me until I was 19. I should have known better by then, but he had screwed me up so much psychologically that all I wanted was his approval. It fucked me up to the point that I still have nightmares and wake up in a sweat. I still break down and have panic attacks when people play Brand New in a bar. Jesse Lacey is a piece of SH star T. Oh, and yes, he made Emmy watch him masturbate on Skype. Apparently that's a common thing with sexual predators. I took screenshots at some point. They're probably on a computer in my basement if I ever really wanted to rehash my past that much. Screenshots. Hon gjorde vad vi gjorde. Ja. Vi går vidare. Martin Timmel, på tal om piece of SH star. Hej, där är Martin Timmel. Jag var så jäkla klantig. Jag har misshandlat min fru. Hon har gått in i dörren. Om du tror att du ska komma undan med det här, så kan jag bara säga till dig, då tror du fel. Du kommer aldrig komma undan. Ja, där är Martin Timmel igen. Jag har dragit bögskämt, ja. På tal om att bli reminded att aldrig träffa sina hjältar. Varsågod Erik, slupp. Har du bokmärkt nya skämt? Nej, jag har inte gjort det. Det är bara... Är det fri lek nu? Det är fri lek. Hopp och lek. Nice. Det var det här vi förespådde skulle bli soligt. Att nu hämtar han upp det. Precis. Mm. Nu händer det. De bra skämten. Vi sa det efter förra Martin-segmentet att det var så jävla mörkt. Så att vi tror att han hämtar upp det igen. Han kommer väl få sig i sin hörna. Då måste jag byta sida. Martin Timmel is a piece of SH Star T. He made me watch while he... Det är mot slutet de är lite grövre, tror jag, om det är det du letar efter. Ja, men bara något litet sånt där i alla fall. Martin Timmel is a nopless. Tror jag får sluta jaga de bra skämten. Jag tror också det. Det är bara att ta första. Okej, jag tar bara första nu. Jag har inte... Kör. Hur vet man vem som är brud i ett polskt bröllop? Det är hon som har rosetter i armhålan. Ja. Är det liksom en polacks fördom att de är horiga? Östeuropa säkert. Mm. Det är bara lite så här. Ja, men i Martins värld. Ja, i Martins svartvita värld. Jag trodde han skulle vara random och att polacker har riktiga rosetter liksom. Att de, att de var dumma bara. Ja. Nej, ni gick till behåringen. Ja, det är svårt. Det är svårt att veta. Ja. Faktiskt. Två älskande höll på som bäst då de plötsligt hör en nyckel i dörren. Fort, det är min man, hoppar ut genom fönstret. Men vi är på 13:e våningen. Du har inte tid att vara vidskeplig. Hoppa. Jag gillar. Smart skämt. Ja, just det. Otursnummer och grejer. Jag tar en lite längre här på samma sida. Måtte Martin sätta den här. Vill ni ha den om prästen eller om Kina-restaurangen? Prästen. Kina. Ja, prästen. Walter Boyo. Andreas ringde på hos prästen sent en kväll. Jag måste få prata med er, sa han till prästen. Vad är det frågan om? Jo, det är lite pinsamt, men jag gifte mig för någon vecka sedan. Ja, det var här i kyrkan och det var alldeles utmärkt. Jaha, ja, det var roligt att höra, men häromdagen när min fru tappade sin servett och böjde sig ner för att plocka upp den så kunde jag inte hålla mig längre. Jag hoppade på henne och tog henne bakifrån, hårt och länge. Blir jag utesluten i kyrkan nu? Ja, det var väl kanske lite burdust, men ni är ju gifta och kyrkan lägger sig inte i saker mellan ett äkta par. Nej, självklart blir ni inte uteslutna. Varför tror du det? Ja, på McDonald's så får vi då inte komma tillbaka. Nej. Ja, det lät som en hörda status när sensmoralen inte är där man tror att den är. Ja, men precis. Sensmoralen på detta är ät inte på McDonald's. Sensmoralen är dieseln är så jävla dyr. Helt annat. Lille Emil. Hey. Mm. Överraskade sina föräldrar i sängkammaren då han gick upp en natt och han frågade förvånat vad de sysslade med. Vi spelar poker, sa pappan. Han gick förbi stora systers rum och hörde konstiga ljud. Han knackade på dörren och frågade, vad gör du? Jo, jag och pojkvännen spelar poker, sa systern. På kvällen saknades Emil vid matbordet. Pappan gick upp för att hämta honom och såg att han låg till sängs med ena handen under täcket som rörde sig rytmiskt. Vad gör du, sa pappan. Spelar poker, sa Emil. Men då måste man vara två. Inte om man har en så här bra hand. Också smart. Ja. Mm. Han överraskar oss alla. Så låg ribba. Han kör väl ett varv till, va? Ja. Ja, han får redeema sig själv. Ja, det var ingen homerun, det är inte. Men kul att det var Emil. Ja. Lille Emil. Ja. Spela poker. Mm-hmm. Du får ju dra det första skämtet sen. Oh, den som ska liksom sätta standarden. Ja. Det här hände på den tiden då det fortfarande fanns storkar i Skåne. Lille Pelle var 5 år och kom från Stockholm och var på besök hos sin farbror som bodde på Söderslätt. En dag kom storken och byggde bo och Pelle frågade ivrigt sin farbror. Vad är det? Farbror Johan, det är en stork. En sån där som kommer med små barn. Pelle, åh 17. Pippar ni inte här i Skåne? Jävla idiot, jävel. Det är som en intro till en Oliver-låt. Läser först ur Martin Timmels skämtbok. Och så kommer en schysst gitarrslinga på det. Följande annons stod i en tidning en dag. Skicka in 20 kronor och lär er spela gitarr. Det där var ju både billigt och bra. Så jag skickade in 20 kronor och 3 dagar senare kunde jag hämta ut ett brev på posten. I brevet låg en lapp där det stod, tack för pengarna, glöm nu inte att lära er spela gitarr. Blir besviken på punchlinen. Ja, det är sjukt ändå. Det ska inte hända. Hur gör då Martin för att sälja in den här boken? Mm. Ja, ni ser ju inte vad jag ser. Men jag kan av alla bilder han väljer att illustrera i den här boken säger till det här skämtet. Mm. Lilla Ulla var ute i skogen och gick, och där träffade hon en pojke som frågade: kan du hänga upp och ner från en gren? Du får en krona om du kan det. Så då gjorde Ulla det. Sen gick hon hem och berättade för mamma, som sa: nej, han lurade dig. Han ville inte se om du kunde hänga upp och ner. Han ville se dina underbyxor. Då lurade jag honom ändå, sa Ulla. För jag hade inga underbyxor på mig. Väl illustrerat med lite tecknad barnporr. Ja, men vad i helvete. Martin! Det är som han inleder sin skämtbok. Nej, det är verkligen det. Det är liksom... Åh oh, nej. Efter man har lämnat jackan i garderoben och är liksom redo för good time. Ja. Martin, vi har bara råd att illustrera en bild för hela boken. Vilket skämt väljer. Barnfitta. Ja, bryter honom till och med. Ja. Illustrera barnfitta. Ja. Jag frågar inte en gång. Jag har dragit barnfittor, skämt, ja. Jag har illustrerat barnfittor, ja. Fitta! Nej, för jag tänker inte illustrera det. En bra Martin Kamel. Pappa, kan vi inte köpa en elefant? Nej, de är för dyra att mata. Kan vi inte ta en sån där som det är förbjudet att mata? Jag fattar inte ens något. Kan vi nästa gång, kan vi inte bara kan vi inte micka upp när vi eldar upp den här boken? Vi bara hör knaster. Jag har ju köpt en ny bok också. Den har inte med mig nu, men det har lite med Martin Kamel att göra. Va? Vilken read the room. Jag har ju köpt en ny bok också. Det är så att jag köpte en ny bok. Den heter typ Hjälp, jag har blivit en pappa. Där, med 10 historier från svenska mediemän som berättar sina pappahistorier. Martin Timell är en av dem. Det här var liksom på 90-talet. Och Arne Weise är en av dem också. Den mest frånvarande far som har funnits i Sverige. Om Andreas Weise, då heter han. Han kan ta honom genomgående i boken för min son, för han kommer inte ihåg namnet. Exakt. Men jag tänker, det kanske finns något där också om man ska läsa upp en pappaberättelse. De är typ så här en sida, typ två sidor. Ja. Ja. Och så gör du imitationen. Är det flera eller är det en? Ja, men det är typ 10 stycken svenska mediemän. Okay. Och man vet att ingen... Men är boken 10 sidor? Är det du säger? Nej, men den är väl lite längre. Det är mycket barnfitt bilder. Ja. Ja, men det känns som att det finns mycket tragiska berättelser där. Mm. Är de vita? Ja, det är klart. Tänkte väl det. Katastrof annars. Mm. Dunder i det. Prata med vita. Vi frågar vita vad de tycker om någonting. Men kanske? Ja. Ja. De som syns mest då? Ja, de tar vi. Ja, men de svarta männen hade ju inte kunnat tala om hur det är att vara farsa. För de har ju inte varit närvarande en sekund utav den tiden. Nej. Så. Ja. Ja. Har ni något sista? Jag ville säga något skämt om... Ja, men att jag ville på semester och åka Lulu Charter. Men var det hon död eller? Nej, men det var badtunnebruden Martin Timells Lulu Charter. Men jag fick aldrig ihop det i mitt huvud, men nu har jag sagt det. Respekt. Ni har lyssnat på de tre vännerna och kompisen. Med mig, Kristoffer Saltberg. Med mig, Erik Andersson. Med mig, Sebastian Andersson. Och mig, den enda personen man inte vill träffa i en badtunna. Lulu Charter. Flippar på det. Inleder och avslutar. Ja, då är det väl motivet. Mm. Almost state of mind. Broken all the MP3s. Time to write a new song, make another verse. Friday's block will stay long. Some other universe is in the making. I am a song maker, a poet, and a lyric king. Driving down the Queen Street, grab a bite to eat. Sibylla is the food, a shorty to the Snowtown beat. In my mind I'm free, I will never flee. I will fight to the end against adversity. Left university, went to Ingesund instead. Community school is the way I made the daily bread. Now my mind is fed, music is my daily meds. What I do every every day between rising and back to bed. The power of the will is bigger than the algorithms. Going back and forth, I create another rhythm. Inspiration of my creation is in the written. Firstly made is for my own self to listen. Take another step for another day. I will aim for greatness, there are so many ways. To the stars, I don't need a starship. I don't need attention to make myself a hit. Take another step for another day. I will aim for greatness, there are so many ways. To the stars, I don't need a starship.